NPO Radio 1. NOS, Koningsdag 2024. Rechtstreeks vanuit de Emmen. Simone Wijmans en Frits Spits. Goedemorgen en welkom vanuit een oranje gekleurd Emmen. Weer anders dan de indrukwekkende koperkleur die ik gisteravond zag aan de horizon in Drenthe. We zitten vandaag in het Atlas Theater en als ik naar buiten kijk, zie ik steeds meer mensen in oranje uitgedost naar de route komen. Ja, helaas geen koperkleur in de lucht, maar het zonnetje schijnt wel. Over een klein half uur komt de koninklijke familie verderop in de stad aan en zullen we ze via meerdere pleinen deze kant op zien komen. En we houden u daarvan uiteraard op de hoogte. Meekijken kan ook via nporadio1.nl of de app. Dit is Koningsdag 2024. Ja, we zitten hier natuurlijk niet alleen in de studio in het Atlas Theater. Aan tafel twee gasten. Uit Emmen amateurhistoricus Johan Withaar en ook koninklijk huisverslaggever van het AD Johan Schmalen. We hebben afgesproken dat we tutoyeren. Goedemorgen beiden. Goedemorgen. Johan, met jou dus wil ik beginnen. Ja, we kijken hier naar buiten, naar het Raadhuisplein. We zien al flink wat mensen dus in het oranje uitgedost. Leeft Koningsdag hier in Emmen een beetje? Het leeft hier verschrikkelijk goed. Al weken, maandenlang zie je de spanning opgebouwd. Ik heb gisteren nog een rondje door Emmen gemaakt. Alle kroegen heerlijk vol. En de terrasjes moesten om 12 uur allemaal opgeruimd zijn. Het is allemaal gelukt. Een koningshuisverslaggever Jeroen Schmalen. Jeroen, waar ben jij vandaag het nieuwsgierigst naar? Nou, ik ben benieuwd of Emmen, ik geloof Johan meteen hoor, dat Emmen de Romanen naartoe leeft. Maar ik ben wel benieuwd hoe we dat dan gaan zien. Ik ben hier de afgelopen weken een paar keer geweest en ik heb wel het gevoel dat de Drenthe hier wel heel erg nuchter in staat. Zoals ze altijd nuchter zijn volgens mij. Dus ik ben benieuwd. Het is ook nog niet enorm druk op het plein waar we nu op uitkijken. Het is wel zo dat hier pas het eindfeest is. Ja. Dus nou ja, er kunnen nog wel wat mensen bij. Ja. En hoe gaat Emmen zich, als je dat vergelijkt met vorig jaar Rotterdam en Maastricht daarvoor, zich onderscheiden? Heb je daar enig idee van? Nou, ik heb wel het gevoel dat dit een oud-Hollandse Koningsdag wordt. Dat het zelfs de herinnering aan Koninginnedag wel een beetje oproept. Dat zit hem ook in het Sjoelen, hè? De wereldkampioen Sjoelen. Komt uit Klazinaveen, gemeente Emmen. En ik heb wel het gevoel, dat soort spellen krijgen wel heel ruim de aandacht. Heel veel muziek. Hè, Bouke, de Elvis van Emmen, die zingt straks een lied. We krijgen Jannes, piratenmuziek op Koningsdag. Ik moest daar even aan wennen, maar ik denk dat dat misschien wel heel goed gaat werken. Beetje in de sfeer van Koekhap. Ja, Koekhappen net voorbij. En laten we het alsjeblieft niet over die wc-pot hebben. Wc-pot werpen. Nee, laten we het daar maar verdrongen. Niet meer over hebben. Ja, dat hebben we met z'n allen verdrongen. Nou, we gaan het straks zien. Uiteraard zijn we met de verslaggevers op en buiten de route. Josephine Trehi, koninklijk huisverslaggever. Waar begint straks die route voor de familie? Ja, dat is hier op het Noorderplein. Waar het inderdaad wel een heel stuk dikker is dan bij jullie. De koninklijke familie zal hier zo direct aankomen om 11 uur. Vergezeld door een peloton van 40 wielrenners. Drenthe wil zich graag op de kaart zetten als wielrenstad. Zoals je hoort ook een muzikaal welkom. Er is een podium hier gebouwd. Er staan kinderen klaar met bloemen. De kinderburgemeester is er en de echte burgemeester die de koninklijke familie zal welkom heten met een dankwoord ook zo direct. En wat merk je eigenlijk aan de beveiligingsmaatregelen? Ja, veel. Heel veel politie op de been. Gisteren ook bij de generale repetitie zag je veel beveiligingsmensen. Eigenlijk vergelijkbaar met vorig jaar in Rotterdam. Waar je ook wel duidelijk zag dat die beveiliging was opgeschroefd. Had natuurlijk ook te maken en nog steeds met de bedreigingen aan Amalia's adres. Dus dat zie je toch wel dat dat nu meer is. Dat zag je ook terug in de kosten. Die zijn behoorlijk opgelopen hier om dit allemaal te organiseren hier in Emmen. 3 ton gaat wel naar beveiligingsmaatregelen. Dus zichtbaar en onzichtbaar aanwezig, zeker. Verslaggever Onno Beukers, jij moet ook ergens in de buurt zijn. Hoe zou jij de sfeer omschrijven? Nou, misschien toch al best wel uitbundig, jongen. Maar dat is inderdaad, er staat hier Bouke Scholten, die staat Elvis na te doen. En dat is heel mooi, want daar recht tegenover staat een man op zijn balkon. Die heeft ook een poster van Elvis. Die staat helemaal mee te swingen met een bordje ook de Elvis Presley Boulevard. En aan de kant staat ook één mevrouw uitbundig alles mee te zingen. Ja, zeker. Dit is maar 1 keer in mijn leven dat ik de koning van dichtbij zie. Dus ik vind het geweldig. En dan krijgt u muziek van Elvis Presley en u staat alles mee te zingen. Bouke. Ja, ja, ja, ja. Ja, het is mijn tijd, hè. Waarom is het fijn dat de koning nu naar Drenthe komt? Ja, hartstikke leuk. Wat is het mooie daaraan? Ja, komt hij eens een keer in het noorden. Nee, na 20 jaar of zoiets. Dus... En u staat mooi de straat in te kijken waar die straks aankomt. Hoe laat was u hier al? Ik was er met de trein van 8:30. Oh, nou, dat valt nog wel mee. Ja, toen was het hier helemaal nog niet druk. Maar moet je nu zien. Geweldig. Met het neusje vooraan, een vlaggetje in de hand. Daar staat op Koningsdag Emmen. En ja, dat gaat zo meteen om 11 uur beginnen. Dan komt de koning hier aan. En ja, de mensen, zoals je hoorde, die hebben er echt al wel zin in. Hoor. De koning en de king. En Mark Robin Visser, je bent op dit moment juist in een wijk in het oosten van Emmen. In Bargeren-Oosterveld. Dat betekent dat jij een antwoord hebt op de vraag of iedereen in Emmen naar het centrum is gekomen. Nou, om de koninklijke familie te zien of niet. Jij zegt nu een wijk van Emmen, maar daar denken ze hier in Bargeren-Oosterveld toch wel een beetje anders over. Dat is een gevoelig puntje, hè? O jee. Ja, dat klopt. Wij hebben echt wel een dorpsgevoel hier. Is het een dorp of een wijk? Nee, dat is ongetwijfeld een dorp dit. 100%. Ja? 100%. Frits, Emmen is de grootste gemeente van Drenthe. En dat is natuurlijk de stad Emmen. Maar daaromheen heb je allerlei dorpen en buurtschappen. En ja, een beetje ook een wijk. Nou ja, goed, je hoort het. Het ligt hier gevoelig. Hier gebeurt ook van alles. De toneelvereniging is hier heel erg actief. Ze hebben hier een menselijke fruitmachine gemaakt. De mensen die je nu hoort zijn ook onderdeel van die machine, hè? Ja. Dus als je nou hier een euro geeft, dan gaan die mensen hier met bordjes. Kunnen jullie dat even voordoen, hoe dat gaat? Hoe gaat dat dan? Ja, moet die aan? Hoe gaat het? Ja, doe maar aan. Ja. En dan moet je een euro geven en dan gaan jullie bordjes met de foto's van Willem-Alexander en Maxima en omhoog houden. En dan gaat hij. Nou ja, dat klinkt toch zo, Frits? We gaan beginnen. Ja. Bargeren-Oosterveld. Moeten de bordjes omhoog, ja. Daar hebben ze er in ieder geval ook. En dan moeten de foto's hetzelfde zijn, hè? Oh nee, jammer! En wat valt er te winnen, Mark Robin? Wat valt er te winnen? We hebben heel veel prijsjes voor kinderen en voor volwassenen. Oh ja, maar wat dan? Flesjes wijn, frisbee, krijtjes. Zie je wel, Bargeren-Oosterveld is de place to be. 100%. Nou, dat is wel duidelijk. 100%. De place to be. En het is dus... Het kost maar een euro. Het kost maar een euro, hoorden we net. Het is een dorp, geen wijk. Althans, dat vinden ze daar zelf, Johan. Ja, dat vinden ze daar zelf. Officieel is het gewoon een wijk van Emmen geworden. Emmen is gewoon de laatste tientallen jaren zo verschrikkelijk gegroeid. Emmen gaat gewoon over in Bargeren-Oosterveld. En ja, als ze dan echt een eigen dorp willen hebben, dan moeten ze ook zelf maar voor de centjes zorgen. Ja, over niet al te lange tijd komt de koninklijke familie hier in Emmen aan, Johan. En dan zien ze overal doedels hangen. Wat zijn doedels? Doedels, ja. Ik maakte net een grapje in de studio van... We kennen dus het woord doedelzakken. Ja. Of waar je muziek mee maakt. Maar in het Drents hebben we ook doedelbutsen. Wat zijn dat? Dat zijn butsen, dat zijn zakken in je broek. Aha. Maar we kennen ook nog doedelputen. En put is weer een zak waar je iets in kan doen. Dus om even een... Om een historisch verband te leggen. Maar wat zijn de doedels die hier vandaag bedoeld worden dan? Eigenlijk is het een bender waarin op iedereen een soort krabbeltje gemaakt heeft. Aha. Ik begreep van een gemeenteraadslid dat de bedoeling was om Emmen echt warm te maken voor Koningsdag. Om dat het gemeentebestuur ook wel zag van we moeten dit een feest voor iedereen maken. Dus dat iedereen zo zijn eigen tekeningetje kon maken om de betrokkenheid te vergroten. Ja, maar is dat iets wat echt bij Drenthe hoort? Niet dat ik weet, maar ongetwijfeld heeft men het zo bedoeld. Maar doedelen is dus inderdaad, een doedel is een lange bender. En waar de afgelopen maanden amateurkunstenaars allemaal hun krabbeltje op konden zetten. Jeroen Schmalen, we hadden het net over sjoelen en toiletpotwerpen, dat soort zaken. Een beetje de ouderwetse zaken die we associëren met Koningsdag. Vorig jaar in Rotterdam, kan ik me nog goed herinneren, stonden er hele serieuze thema's op de agenda. Toeslagenaffaire, slavernijverleden. Ja. Dat zien we hier niet. Nee, en ik had het idee dat dat toch wel een beetje de weg was die deze koning in is geslagen met zijn verjaardag. Want eerder zagen we in Groningen ook al een gesprek met bewoners uit het aardbevingsgebied. En ik had hier toch wel een iets meer maatschappelijk aspect ook verwacht. Bijvoorbeeld, het is een andere provincie, maar Ter Apel ligt je vlakbij. Mm-hmm. Mm-hmm. Ik begreep van Johan dat mensen die zich aanmelden daar in Ter Apel, dat die vaak met de trein komen. Nou, het laatste station voor Ter Apel is hier in Emmen, dus dan lopen ze door Emmen. Ik hoorde ook hier mensen vertellen van nou, dat is wel een van de redenen bijvoorbeeld waarom de PVV hier zoveel stemmen heeft gehaald bij de laatste landelijke verkiezingen. En het is een probleem. Althans, zo wordt het gezien hier door veel mensen. Dus nee, ik had wel. Het is niet alleen wordt het gezien, het is gewoon zo. Mm-hmm. Als u hier in Nieuw-Weerdingen loopt en dat soort plaatsen. Die mensen hebben zo ongelooflijk veel overlast van misdaad, van dingen die uit de tuin gejat worden. Ja. Ja, zullen we eens eventjes, dat doedelen heeft misschien ook wel iets maatschappelijks. Want ja, je kunt maatschappelijk doedelen. Zeker. Want gaat de koninklijke familie straks ook doedelen, Josephine Trehi? Ja, zeker. Ongeveer halverwege de route staan allemaal grote posters en glazen wanden opgesteld waar de koninklijke familie straks ook op gaat doedelen. En ook langs de routes staan al die doedels. Ze hebben er volgens mij meer dan 3000 binnengekregen. Die zijn allemaal op een soort van plastic banners geprojecteerd. En die zijn allemaal langs de route, langs de hekken waar de mensen staan opgehangen. Ik sta hier trouwens met de kinderburgemeester Kirsten. Hallo, goedemorgen. Hallo. Klaar hier op het plein, op het Noorderplein, het startplein, om waar de koninklijke familie zo direct aankomt. En jij mag ze verwelkomen. Heb jij trouwens ook een van die doedels gemaakt? Ja, gelijk in het begin kan ik die van mij zien. Dat is wel heel grappig dat er, want er zijn zoveel en dan kan ik die van mij zien. En wat was die van jou? Het is een kroon, het was erin. Hey, en kinderburgemeester van Emmen, samen met de echte burgemeester, dus zo direct hier de familie verwelkomen. Wat is een kinderburgemeester eigenlijk? Een kinderburgemeester mag mensen verwelkomen, mag dingen openen, ik ben bij ontbijten. Ik doe heel veel verschillende dingen. En dat was dan een jaar? Ja, het gaat per schooljaar. Goed jaar uitgekozen voor jou trouwens, nu met Koningsdag. Ja, echt een perfect jaar. Wat ga je zo zeggen tegen de koninklijke? Ik mag niks zeggen. Het enige wat ik mag zeggen is welkom in Emmen. Oh. Maar niet iets over jezelf? Nee, ik mag helemaal niks zeggen. Ik mag ook geen vraag stellen. Jammer. Want jouw speerpunt is pesten. Dat is iets wat jij op de kaart wil zetten. Ja, het was leuk geweest als ik een van de prinsessen of zo kon vragen of ze ook wat konden zeggen over pesten. Want dan zouden bijvoorbeeld pesten dat horen en denk van, misschien is het toch niet zo'n slim idee, bijvoorbeeld. Maar ja. Waarom is dat belangrijk voor jou? Ik ben zelf ook gepest, dus op deze manier wil ik ervoor zorgen dat dat meer kinderen niet overkomt. Ja. Nou, mooi. Bedankt en veel plezier. Alsjeblieft. Dankjewel. Jeroen, is dat gebruikelijk dat de kinderburgemeester geen vragen mag stellen of niks mag zeggen? Nou, eigenlijk iedereen krijgt een briefing dat dat toch allemaal niet de bedoeling is. Hè? Dus iedereen wordt geïnformeerd van de aanspreekvorm is majesteit. In elk geval voor de koning en de koningin. En wacht tot zij contact met jou zoeken. Wacht tot zij een hand uitsteken. Dat is wel gebruik. En ik denk dat de kinderburgemeester daar een beetje op doelt. Aan de andere kant, als daar een leuk spontaan gesprek ontstaat. Dan, en dat is de koning wel toevertrouwd, hè, dat hij mensen op hun gemak stelt. Dat zien ze ook echt als onderdeel van hun werk. Mensen zijn natuurlijk doodnerveus om de koning en de koningin te spreken. Dus dat hoort bij hun werk. Zijn de koning en de koningin zelf ook doodnerveus? Nee, dat denk ik niet. Dat is wel een goede vraag. Ik heb dat wel in Maastricht gezien. Dat was de eerste, zeg maar, normale Koningsdag na corona. Dus ook na de dip in de populariteit, waar we misschien straks nog even over komen te spreken. Daar viel me echt op dat de koning echt het gevoel had, ik ga daar echt het maximale geven als soort sportman. Mm-hmm. En er waren de DJ's Lucas en Steve. Nou, die draaiden op zwepende muziek. En die koning ging daar helemaal op los. Dat ik zelfs de vrouwen van, wat ik dan even noem, de Apeldoornse prinsen, naar elkaar zag kijken op een gegeven moment van zo, die heeft er wel zin in. Je voelde gewoon een enorme energie. Maar ik denk dat hij, nu alles weer redelijk normaal is, heb ik niet het idee dat hij hier heel nerveus over is. Ja, we gaan straks zien over een minuut of 17 of hij nog zo energiek is als indertijd. Dat geeft ons ook de tijd om de jaarlijkse enquête over de koning en zijn gezin te bespreken. Josephine Trehi, wat waren nou de meest opmerkelijke uitkomsten? Ja, dat onderzoek, die enquête laten we ieder jaar doen. Hè? En ook afgelopen Prinsjesdag ook. Nou ja, opmerkelijk is eigenlijk dat je ziet dat het vertrouwen in de koning structureel lager is. Dat nu wel lijkt te stabiliseren, maar dat dus niet omhoog gaat. En dat dat niveau van voor corona niet meer gehaald wordt. En dat geldt ook voor de steun voor de monarchie. Die haalt dat niveau ook niet meer. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de rapportcijfers. Dat heeft trouwens allemaal te maken met de fouten die zijn gemaakt tijdens corona. Hè? Dus van de koninklijke familie. Dus die reis naar Griekenland. Terwijl we eigenlijk niet op vakantie konden. Het feestje van Amalia waar veel te veel mensen werden uitgenodigd. Het heeft gewoon zo'n deuk opgeleverd. En het lijkt alsof het... Het was altijd de vraag, wanneer gaat zich dat herstellen? Dat duurt natuurlijk altijd lang. Maar het lijkt nu alsof het gewoon op dit niveau blijft. En dat is een rapportcijfer bijvoorbeeld voor de koning. Qua vertrouwen van 6,6. Nou ja, dat was in 2020 was dat nog 7,7. En het lijkt alsof dat ook niet echt meer heel erg omhoog gaat. En als je kijkt naar de monarchie. Dat is nu het dat mensen in Nederland die een monarchie willen behouden is 57%. Dus wel nog net een meerderheid. Maar in 2013, toen koning Willem-Alexander koning werd, was dat 80%. Dus dat is echt een ongelooflijk verschil. Opmerkelijk ook vond ik dat jongeren minder tevreden zijn over hoe de koning zijn rol invult. Ja, zeker. En dat is wel gedaald ook met vorig jaar. Vorig jaar was er nog 51% van de jongeren die tevreden waren over de koning. Dat is nu maar 41%. Dus dat is wel ook nog behoorlijk gedaald in die leeftijdsgroep. Het is toch een andere generatie die misschien... Ja, die traditie van het Koningshuis niet meer zo waardeert. Die daar anders naar kijkt. Die het ook misschien ouderwets vindt. Hè? Waarom moet je als je geboren wordt in een paleis koning of koningin worden? De kosten, daar wordt natuurlijk ook altijd naar gekeken. Waarom betaalt de koning eigenlijk geen belasting? Uit onderzoek blijkt ook dat 3/4 van de Nederlanders wil dat dat wel gaat gebeuren. Dus je ziet vooral de jongeren die een stuk kritischer zijn. Jeroen Smalen, wat viel jou op? Nou, dat het toch een aardige dip is bij de jongeren dan, van 51% naar 41%. De jongeren merken ook best wel veel van de problematiek, hè, die er in Nederland nu is. Die krijgen niet meer zo makkelijk een woning, bijvoorbeeld. En dan word je misschien ook iets... En wentelen ze dat af op het Koningshuis? Nou, niet alleen op het Koningshuis, nee, denk ik. Nee. Maar ik denk wel... Op instituties. Ja, zegt de koning zelf, hè, dat zei hij tegen Edwin Evers in die podcast. En dat hoor ik ook wel om de koning heen, dat ze het daar heel erg aan wijten. Overigens is het dan wel bijzonder dat CBS heeft wel eens onderzocht in welke provincies al het minste vertrouwen in instituties. En dat is hier in Drenthe. De Drenthe hebben van alle Nederlanders het minst vertrouwen in instituties van, nou ja, dus van alle Nederlanders. Eén kanttekening. Je hebt natuurlijk nu die Maxima-serie, hè, op Videoland. En ik heb het vermoeden dat dat voor de Oranjes op geen beter moment had kunnen komen. Want ik ben ook bij de première in Tuschinski geweest. En je hoorde iedereen, vooral ook jongeren, na afloop op het toilet bijvoorbeeld zeggen... ik ga nu een beetje van deze mensen houden. Een verhaal over liefde. Het zijn natuurlijk ook de stille jaren van het koningschap dit. Er wordt niet gerouwd, er wordt niet getrouwd, er wordt niet geboren. Je zag bij Beatrix ook dat haar populariteit toen een inzinking kreeg. Gecombineerd met een economische crisis, nou ja, die... Nu gaat de economie natuurlijk ook niet heel erg prima. Dus ze gaan zelf niet kijken, heb ik begrepen. Nee, want de koning heeft gezegd, dan ga ik me alleen maar ergeren. Dat zou ik me wel kunnen voorstellen. Ja. Onno Beukers, hoe reageren mensen langs de route eigenlijk op deze uitkomsten? Nou ja, dat kun je natuurlijk afvragen. Want mensen staan hier met oranje, wat heet het, vlaggetjes en een oranje kroon. Ja. Het onderzoek, daaruit blijkt uit dat er minder vertrouwen is in het Koningshuis. Dus geldt dat dan voor u ook? Nee hoor, het verschilt voor mij niet hoor. Ik vind hartstikke leuk dit. Ja, komt u dan ook echt voor het Koningshuis of echt meer voor het evenement? Oh, ook voor het evenement, maar ook voor het Koningshuis. En het is dichtbij, dus daarom zijn we hier. Wat heeft u dan met het Koningshuis? Verder niks. Nee. Waar kijkt u dan naar uit bijvoorbeeld? Daar keek ik naar. Nee, dat weet ik niet. Hoe ze gekleed zijn, ja. De kleding is belangrijk. Misschien kan ik het hier deze jongen ook nog even vragen. Want juist jongeren hebben minder vertrouwen in de koning en het koningshuis. Hoe zit dat voor jou? Ja, ik ben hier voor de koning en ik geloof in hem. Dus ja. Dus moeten we niet opdoeken? Nee, zeker niet. Nee, waarom niet dan? Nou, omdat hij doet goed werk, vind ik. En daar doet het voor. Ja, het is belangrijk dat we toch zo iemand als de koning hebben die ons land vertegenwoordigt. Hoe zit dat dan? Ja, zeker. Want als we de koning niet hebben, dan we hebben hem nodig. En daar doen we het voor, toch? Ja. En we betalen allemaal belasting. Tot slot, de koning ook belasting betalen, ja of nee? Ja. Nou. Dat was het antwoord, ja. Koning, ja, belasting betalen. Hè? Heel helder. We gaan naar Mark Robin Visser. Pik jij nou dezelfde geluiden op? Of wordt er bij jou in de wijk, of moet ik zeggen, het dorp Barger-Oosterveld anders over gedacht? Nou, ik heb net Tess en Damiano ontmoet. Tess is 19 en Damiano is 17. En jullie moesten even lachen toen jullie hoorden, ik geloof in hem, hè? Geloof jij ook in de koning? Nou, dat klonk wel even heel grappig. Ik geloof in de koning. Ja. Moest ik wel, ja, daar moest ik daar wel even om lachen. Hoe denken jullie over de koning? Nou, ik mag hem wel, maar ik heb niet zoveel met hem of zo. Je mag hem wel. Maar ik mag hem wel. Ja? Ik wil een keer een biertje met hem drinken of zo. Ja? Ja? Dat lijkt me wel een gezellige kerel. Ja? Ja. Ja. En verder, wat heb je aan de koning, denk je? Ja, nou, ja, ik vind er niet zo heel veel van. Ja, ik sta er ook een beetje neutraal in. Ja, we kunnen... ik bedoel, hij regeert verder niet over ons land of zo, weet je. Dus het is niet het einde van de wereld. Ja, en verder, ja, lijkt me inderdaad wel een gezellige man. Maar als je dan nu ziet hoe het hier allemaal zo oranje is, hè? Wat vinden jullie daar dan van? Nou, wel goed, want ja, hij houdt wel de sociale relaties over met andere landen van ons goed. Dus je moet wel een beetje eer aan hem, dat hij zo goed zorgt voor de mensen hier zo. Ja, wat goed. Dus er wordt best wel genuanceerd gedacht ook door jullie over hem. Ja, ja. Jeroen Smalen, de koning, een geloof. Ja. Heb jij dat ooit gehoord? Ja, bij het allereerste werkbezoek dat ik ooit versloeg van de koning was aan de Haagse Markt. Nou, dat is een smeltkroes van allerlei culturen. En dat was een verrassingsbezoek. Dus mensen wisten niet dat hij daar kwam. Mensen van Afrikaanse origine die daar boodschappen liepen te doen, zagen opeens de koning. En in hun cultuur is de koning van God gegeven. Dus dan zie je dat ze echt de hemel danken. En ik heb het trouwens in het Caribisch deel van het koninkrijk vorig jaar geweest met de koning, de koningin en prinses Amalia, wekenlang. Daar zie je dat ook, dat al iets meer in de cultuur zit dan hier in Emmen. Maar het bestaat dus ook in Emmen. Juist. Zeker. We gaan het straks allemaal zien. We halen het nieuws van 11 uur naar voren, zodat we straks bij de aankomst zijn van de koninklijke familie hier in Emmen. Josephine, hoe worden zij straks onthaald? Ja, ze zullen zo hier het plein oprijden. Ze zullen begeleid worden door 40 wielrenners uit alle hoeken van Drenthe. Want Drenthe is een fietsstad. En dan zullen ze hier uitstappen en natuurlijk bloemen krijgen. En een dankwoord. Het is de eerste keer trouwens dat de koninklijke familie op Koningsdag in Drenthe is. De laatste keer was in 2002. Dat was de eerste keer dat Maxima op Koninginnedag mee was. Maar nu dus voor het eerst voor deze koning en koningin hier vandaag. NPO Radio 1. De nachtegalen zijn terug in het land en iedereen zal het weten. Ja, dat is de meest rijke zang die er is. De kersverse werkgroep Langoren wil Nederland wakker schudden. Hazen en konijn, ja, die moeten natuurlijk blijven. En op het moment dat ze er niet meer zijn, dan is het te laat. En in dit jaar van de kokerjuffer plonzen we het water in. Op zoek naar deze wonderbaarlijke, zelfgebouwde huisjes van de Schietmot. Verder de boordevolle Venolijn en een column van Dichtwater. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Morgen bij Human in Argos Media Logica onderzoeken we de aanval op de regenbooggemeenschap vanuit rechtse hoek. Anti-genderretoriek wordt ingezet voor eigen gewin. Welke krachten gaan hierachter schuil en komen ook hier LHBTI+ rechten onder druk te staan? Argos Media Logica, morgen bij Human om 10:30 op NPO 2. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Gebied 19. De briljante roman van Esther Gerritsen is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Gebied 19 snijdt prangende kwesties van onze tijd aan. Nu in de boekhandel. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Gebied 19. De briljante roman van Esther Gerritsen, nu in de boekhandel. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen. Prominent is Koningsdag geopend, dus vier het bij ons tijdens de Koningsdriedagen op 25, 26 en 27 april. En ontvang tot €525 korting op stoelen en banken, 25% korting op festivaltoppers of de tweede stoel voor de halve prijs. Prominent. De Nederlandse reisopera brengt de ontroerende opera Orfee et Eurydice. Orfee reist naar de onderwereld om zijn Eurydice terug te halen. Nu te zien in de theaters. NPO Radio 1. Frits Spits en Simone Wijmans. Een hele goedemorgen vanuit Emmen, waar over een paar minuten de koninklijke familie aankomt. We hebben het NOS-journaal daarom iets naar voren gehaald. Hier de Jan van den Putten. Zometeen begint dus het Koningsdagbezoek aan Emmen. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariaan en familieleden lopen een route door de stad langs thema's als cultuur, innovatie en sport. In het hele land zijn ook de vrijmarkten aan de gang. Op veel straten en pleinen verkopen mensen spullen, zelfgebakken cakes en limonade. En premier Rutte heeft de koning op sociale media gefeliciteerd met zijn 57ste verjaardag. In Rusland heeft een journalist van het Amerikaanse tijdschrift Forbes huisarrest gekregen. Sergei Mingazov werkt voor de Russische editie van het blad. Volgens een advocaat wordt hij verdacht van het plaatsen van valse berichten over het Russische leger op sociale media. Hij zou hebben geschreven over Bucha, waar Russische troepen 2 jaar geleden een bloedbad aanrichtten. Mingazov zit vast in het oosten van Rusland. Volgens de advocaat moet hij vandaag voorkomen en kan hij tot 10 jaar cel worden veroordeeld. Een Boeing van Delta Airlines heeft kort na vertrek uit New York een noodlanding moeten maken. De noodglijbaan viel kort na het opstijgen van het toestel. Het vliegtuig was vertrokken van vliegveld John F. Kennedy met aan boord 183 mensen. Boeing heeft al langer te maken met incidenten waarbij onderdelen loskomen van vliegtuigen. Eerder deze maand liet een kap van een vliegtuigmotor los. In Duitsland is een Nederlander aangehouden met 4300 erectiepillen in zijn auto. De douane hield de man aan, net over de grens bij Sittard. De pillen waren verpakt in enveloppen en die waren geadresseerd aan mensen in Duitsland. De man zei dat hij de tassen had aangenomen van een onbekende en in een hotel weer moest doorgeven aan een derde persoon. Dan het weer nog, wat regen. Het is ook vaak droog en wat zon. En het wordt 14 tot 17 graden. Morgen wat zon en een bui, meer wind. En dan wordt het een graad of 15. Ster. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan, met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in 1 dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl. Je weet altijd te weinig over je eigen land. Waarom kozen kunstenaars vanuit de hele wereld rond 1900 Volendam als onderwerp? Lees het in De Ontdekking van Holland. De verrassende bestseller van Jan Brokken. NPO Radio 1. NOS. Koningsdag 2024. Rechtstreeks vanuit Emmen. Frits Spits en Simone Wijmans. Welkom terug in Emmen. We zitten in het Atlas Theater met zicht op flink wat in het oranje uitgedoste mensen hier aan het Raadhuisplein. En ze zijn natuurlijk gekomen voor de koninklijke familie. En de familie komt even verderop aan op het Noorderplein. U kunt meekijken via onze app en via nporadio1.nl. In de studio Johan Withaar, amateur historicus van Emmen, en ook Jeroen Schmalen, koninklijk huisverslaggever van het AD. En we gaan gelijk naar online, naar Instagram, want de jaarlijkse foto van het gezin is net online gezet. Hè? Ja, voor de bus waarmee ze straks hier in Emmen aankomen. Die bus die we één keer per jaar met z'n allen zien, die blauwe bus. Ja, het is inderdaad, het koninklijk gezin is compleet. Nou zag ik dat gisteravond al, want ze sliepen bij de Van der Valk langs de snelweg. En daar sliep ik ook, dus ik zag ze gisteravond met z'n vijven aankomen. Dus Ariane is er ook bij, want daar was enige onzekerheid. Ja, omdat hij dus in Italië op school zit, het Atlantic College. Vorig jaar zat Alexia op het Atlantic College in Wales. En die ontbrak in Rotterdam, maar die zat toen in haar eindfase, examenfase. En Ariane is er nu dus bij. En wat we zien, de koningin in een jurk van het merk Nathan, hè, van ontwerper Eduard Vermeulen. Een jurk van zijde, gevoerd. En nu citeer ik even Josien Drogendijk. Dat is echt de grote kenner op het gebied van de koninklijke mode. Die gaan we straks ook nog even spreken. Heel goed. Nou ja, zij zal ook dan vertellen dat deze jurk gevoerd is met crinoline voor extra stevigheid en volume. En dit is echt de allereerste keer ooit dat ik zulke woorden uitspreek. Crinoline? Ja, dat, Frits, nu moet je hier niet op doorgaan vragen. Je kan me alles vragen over de koninklijke familie, maar hier val ik een beetje door de mand. Maar inderdaad opmerkelijk dat ze compleet zijn dit keer. Jazeker. En ze waren zelfs met z'n zessen, want ik zag ook gisteravond het hondje Mam ook uit het busje komen. Dat is een toypoedel, Frits. Ja, Mambo. Dat is mooi om te horen. Tenminste, voor sommigen. Het hondje is ook wel bij de laatste tijd. Dat klinkt als muziek. Ik speel de Mambo. Nummer 5. Ja. Johan Withaar, ze komen aan op het Noorderplein. Daar zien we al ontzettend veel kinderen, volwassenen in het oranje uitgedost ook weer staan. Ja. Wat is dat voor plek? Het Noorderplein is eigenlijk een nieuw plein, zoals we dat noemen. En dat is eigenlijk, ligt daar een beetje de oorsprong van Emmen. De oude boerderijen van het oude boerendorp Emmen, dat is daar zo'n beetje geweest. En vroeger was dat een brink, waar een paardenmarkt was, waar de paardensmid zat. En dat soort dingen. En ja, daar is eigenlijk een beetje het ontstaan van Emmen. Ook een goede plek om deze koninklijke route te beginnen? Ja, ik had daar nooit aan gedacht, maar het is achteraf denk ik, ja, is een goede vondst. Want? Nou ja, vanaf daar kun je dus een hele mooie route maken door het oude Emmen heen en naar het nieuwe Emmen. Jeroen, jij loopt normaal gesproken mee in de stoet journalisten die achter koninklijke gevolgen loopt. Betekent dat je vandaag juist meer of minder van die wandeling gaat zien? Waarom heb je hiervoor gekozen? Nou ja, omdat ik het heel leuk vond dat jullie mij uitnodigden. En omdat ik het ook wel weer vanaf tv wil zien. Want we hebben hier in de studio in het Atlas Theater hebben we allemaal grote schermen staan. Kijk, het is hartstikke leuk om achter die koninklijke familie aan te lopen. Want dat is maar voor heel weinig mensen weggelegd. Maar je wordt wel een beetje geacht achter de laatste oranje te blijven. Dus ik kan hier uren praten over Prins Maurits, de oudste zoon van prinses Margriet. Daar liep je achteraan. Die geeft altijd iedereen een hand en gaat met iedereen op de foto. Dus ik zie mezelf vooral als Prins Maurits-kenner na de afgelopen pakweg 8 jaar. Ja. Wat haal je uit zo'n dag als koningshuisverslaggever? Allerlei sensaties. Ik probeer dan vaak een verhaal te maken, een beetje een zintuigelijk verhaal. Dus wat horen de Oranjes, wat voelen ze, wat zien ze? En dat kan je wel heel mooi doen, want je loopt er toch wel dicht op. Maar meer het grote geheel, denk ik, dat ik nu meer overzicht heb vanaf de tv dan in die stoet. Ja. En wat is jouw eerste blik dan nu op wat je ziet op de schermen? We zien inderdaad de bekende beelden. Mensen in het oranje, rood-wit-blauwe wangetjes zien we hier. Precies dat. Ja, maar dat viel me gisteren hier ook op. Dat je veel meer mensen ziet in echt oranje pakken. Mannen in volledig oranje pakken. Ik heb het gevoel dat je 10 jaar geleden alleen Johan Flemmix daarin zag lopen. En nu wordt dat toch een beetje mode. En je ziet eigenlijk wat je altijd ziet. Ik vergelijk dit toch altijd met de beelden die je ook eind november ziet als Sinterklaas het land inkomt. En voor mij zien we nu de bus aankomen. Voorafgegaan door allerlei fietsers. Want Drenthe wil zich heel erg presenteren als fietsprovincie. Is dat natuurlijk ook. Dus er rijden 40 fietsers voor. En dan zien we zo die blauwe bus uitkomen. Stapt de koning als eerste uit. Want dat is natuurlijk het hoofd van de familie. En je ziet daar dus al een soort protocol. De koning wordt dan gevolgd door de koningin. En ik vermoed prinses Amalia en dan de rest van de familie. We gaan even naar een van onze verslaggevers langs de route. Onno Beukers, waar sta jij? Nou, hier ook een enorm Sinterklaasgevoel, hoor. Maar de eerste mensen komen hier aan. En dat zijn allemaal wielrenners en mountainbikers die hier naartoe komen gefietst. Mevrouw, de telefoon er ook bij? Inderdaad. Heeft u ze er al goed op? Ik had het nog niet gezien. Nee. Nou, de bus die komt dan na al deze wielrenners. Waar kijkt u nou het meest naar uit? Toch naar de koninklijke familie in zijn algeheelheid. Ja. Staat u al lang hier eigenlijk? 8:15. Oh, er was er lekker vroeg bij. Ja, op tijd. Maar er en je mens al om 17:30. Ja. Dus, maar daarvoor wilde u niet zo vroeg opstaan? 17:30 vonden we wel erg vroeg, inderdaad. Ja. Als we nou op de tenen gaan staan, mevrouw. Nou, ik zie daarachter de bus. Ziet u hem ook? Ja, inderdaad. Klopt. Ja. Nou, we halen de bus hierin, inderdaad. In de verte zien we hem aankomen. Jozefine Trehi, jij ziet hem ook, neem ik aan. Ja, die bus moet even manoeuvreren hier het smalle straatje in. Het is allemaal afgezet hier op het Noorderplein. Maar dat lijkt wel te gaan lukken. Inderdaad, er wordt hier uitbundig met vlaggetjes gezwaaid. De muziek op het podium speelt. De bus komt hier nu aanrijden. Heel veel politie langs de hek om iedereen ook op afstand te houden. Zodra ik zal de bus hier gaan stoppen. En er staat al een heel ontvangstcomité natuurlijk klaar. De burgemeester, de kinderburgemeester, commissaris van de Koning. Die zullen direct hier ook een dankwoord houden. Allemaal kinderen met bloemen in speciale klederdracht. Ik zie hier de bus nu stoppen. We kunnen ook naar binnen kijken, want er zijn geen geblindeerde ramen. Er wordt gezwaaid. Ik probeer even ietsjes dichterbij te lopen. Inderdaad, de koning zal als eerste uitstappen. Trouwens, eerst een beveiliger zie ik nu uitstappen. Daar komt koningin Maxima. Als eerste, dan de koning. Applaus klinkt hier ook. Prinses Amalia en haar zussen. Prinses Amalia, of alleen Alexia was er vorig jaar niet bij, want die moest toen, die had examens op haar school in Wales. Dus toen waren alleen Ariaan en Amalia aanwezig. Ondanks de bedreigingen natuurlijk aan het adres van Amalia, ook dit jaar. Je hebt natuurlijk gehoord dat ze het afgelopen jaar in Madrid heeft gewoond en gestudeerd, omdat dat niet kon in Amsterdam. Nu is ze daar weer terug. Die bedreigingen zouden niet weg zijn, maar er zijn wel maatregelen genomen, wordt er dan gezegd, zodat dat wel allemaal kan plaatsvinden. En dus ook gewoon de Koningsdag is hier vandaag wel met extra veel beveiliging, net zoals vorig jaar. Nou, de rest van de bus die stroomt nu ook leeg. In totaal dus wel, zijn dus de groep wel 15. Dus koninklijke familie, dan prins Constantijn en prinses Laurentien. En dan de vier neven van de koning en hun partners. Iedereen schudt handjes met de commissaris van de koning en de burgemeester. Nogmaals een groot applaus. De bloemen worden overhandigd door de bloemenkinderen. De sfeer zit er goed in. Laurentien heeft ook een oranje-wit pak aan. Oranje hele hoge hakken. En een vlindertooi voor Maxima, want we zijn natuurlijk in de Vlinderstad. Zou dat het zijn? Ja, absoluut. Dat komt trouwens, of hebben jullie dat al besproken, die Vlinderstad? Hebben we nog niet besproken. Ja, dat heeft dus te maken met dat vroeger hier in de dierentuin een speciale vlindertuin was. En vandaar dat Emma dan de Vlinderstad ja. En een haarspeld met vlinders voor Amalia, zag ik. Dus die vlinders die hebben ze goed in hun outfits verwerkt. Ja, er wordt gezwaaid hier ook nogmaals naar iedereen. Ook naar het publiek wordt er gelopen. En dan wachten we zo eventjes tot de burgemeester begint met zijn welkomstwoord. Hij staat achter de microfoon. Oh, er wordt eerst nog even gezongen. 57 is de koning vandaag geworden. Hoogheden, majesteiten, hoogheden, hartelijk welkom in Emmen. U wordt al toegezongen. Hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag. Laten we daar eens mee beginnen. Welkom in Emmen. We vinden het geweldig dat u hier bent. We vinden het geweldig dat de hele koninklijke familie hier is. En we hebben volgens mij een heel mooi programma samengesteld. We gaan van verleden naar heden. En we zullen alle facetten laten zien van Emmen. En daaromheen die hele mooie provincie Drenthe. En we gaan via de mooiste dierentuin van Nederland. Gaan wij naar het eindpodium. En daar zal één van de artiesten optreden. U zal vandaag een keur zien van artiesten. Die allemaal uit Emmen komen. Volgens mij maken we er een geweldige dag van. We vinden het eer dat u hier bent. We wensen u een hele fijne verjaardag. En we beginnen natuurlijk in het kader van uw verjaardag met Bauke met Happy Birthday. Bouke. Bouke Josephine. Ja, zanger Bouke, een bekendheid hier. Zong net Happy Birthday voor de koningin, koningin. Die zullen zo door de burgemeester ook uitgenodigd worden om dan te beginnen aan de route hier door de stad, gelinkt aan allerlei pleinen. Het zal vooral bestaan, alle activiteiten uit veel muziek, spel, dans. Waar ze zo direct gaan beginnen, naar het volgende plein gaan ze lopen. Dat die route, daar zullen allemaal levende standbeelden ook staan die de geschiedenis van Drenthe uitbeelden. Dus een hunebedbouwer, Vincent van Gogh, die heeft hier ook nog een paar maanden verbleven. Dus die zal ook uitgebeeld worden. En dan langzaam door naar het volgende plein waar weer allerlei activiteit is. Dus ze beginnen nu met lopen achter de burgemeester aan. Johan Withaar, stadshistoricus van Emmen. Waar staan zij nu precies? Zij staan dus op het Noorderplein. En voor zover ik kan zien, gaan ze nu langzaam via de Derkstraat gaan ze langzaam richting Noorderstraat. En in die Noorderstraat is heel herkenbaar. Daar staat al op elke foto die je van Oud-Emmen ziet, zie je een hele oude kastanjeboom staan. Mm-hmm. Die staat al vanaf het begin. En ik ben sinds kort ben ik erachter gekomen hoe lang die boom er staat. Hoe lang is dat dan? Dat is 160 jaar. Terwijl de gedachte was dat hij er al 400 jaar staat. Maar dat is een hele leuke anekdote. Maar we weten nu ook wie hem geplant heeft en wanneer hij geplant heeft en wat de omstandigheden waren. Nou, dat ga ik binnenkort publiceren. En we hadden het net over de vlinders. Dat mogen we nou nog niet weten dus. Ja, sorry. Daar komen we nog op terug later. Ja. Het wordt een hele lange anekdote, voel ik aan. Nee, kan heel kort. Ja, kan het kort? Dat kan heel kort. Dat heeft namelijk te maken met de anekdote dat het een zekere Hugo Emmen gedaan zou hebben. Nou, die heeft 400 jaar geleden hier in Emmen geleefd. Maar er bleek een Hugo Emmen Kuipers te zijn. En dat is op een of andere manier wel familie. Maar het was niet dezelfde. Aha. En dan toch nog even weer over die vlinders in de haren van Maxima en ook in de haren van Amalia. Want Vlinderstad, Emmen, dat is echt een van de zinnen die veel wordt gebezigd hier. Ja, dat klopt. Emmen staat bekend als Vlinderstad. Net als je een lichtstad hebt, Vlinderstad. En het heeft inderdaad te maken met dat we hier in de oude dierenpark een prachtige kas hadden met allemaal mooie vlinders. Van de kleinste vlinder ter wereld tot de grote atlasvlinder. En nu hebben we in het nieuwe Waadlands hebben een prachtig oud gebouw. Misschien dat we er straks nog een zicht krijgen. Mm-hmm. Prachtig, dat is zo kunstzinnig in elkaar gezet. En daar hebben we uiteraard ook weer vlinders. En de oranje vlinder, heb ik begrepen. Ik moet jou heel eerlijk, ik ben geen dierendeskundige. Dus of het echt een oranje vlinder is. Ik heb ergens gelezen dat hij hier ook rond vliegt. Ik hoorde net ook de naam Vincent van Gogh vallen. Dat roept bij mij de vraag op. Wat heeft Emmen met Vincent van Gogh? Ja, nou, Vincent van Gogh is in Nieuw-Amsterdam geweest. Nieuw-Amsterdam-Veenoord. Het is een tweelingdorp. En ja, hij heeft hier dus in een hotel heeft hier gezeten. Hij is met de schuit vanaf Hogeveen, via de Hogeveense Vaart, is hij deze kant op gekomen. En hij heeft hier dus een beginperiode meegemaakt. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat we hier dus nu een Van Gogh-huis hebben. Ja. Waarvan gezegd wordt, Vincent van Gogh heeft daar gewoond. Maar als ik heel eerlijk ben, als historicus wil ik eerlijk zijn, is alleen de gevel nog origineel. Verslaggever Onno Beuker staat langs de route. De koning en andere leden van de koninklijke familie zijn handjes aan het geven. En volgens mij heb je twee mensen die een handje hebben gegeven. Ik sta hier met, gelukkig, hoe heet je? Quinn. Quinn. En Quinn heeft net een aantal mensen de handen mogen schudden. Wie heb je allemaal de hand gegeven? Maxima en Marilène. Volgens mij moeten we nog even wachten. Want als je nu je best doet. Goedemorgen. Welkom in Emmen. Er worden hier nog steeds handen geschud. Wie was dit nou? Floris, volgens mij. Floris. Floris? Ja. Nou, volgens mij hebben we bijna iedereen gehad. Vroeg hier al gestaan, maar dus niet voor niks, hè? Nee, niet voor niks. Tevreden? Ja. Helemaal goed. Nou, koninklijk gezelschap is hier nu inmiddels voorbij. Dus hier zullen geen handen meer geschud worden, maar verder op de route ongetwijfeld. Koningshuisverslaggever Jeroen Smalen, gelukkig nog steeds bij ons, van het AD. Wat zijn jouw eerste indrukken van de koninklijke familie als je ze zo ziet? Wat stralen ze uit? Nou, heel veel enthousiasme. Zeker de koning en de koningin. Ze nemen ruim de tijd om ook selfies te maken met de mensen langs de hekken. Dat is natuurlijk, laten we zeggen, sinds de koning inguldigd is, heeft dat een beetje zijn intrede gedaan. Maar ik vind het eigenlijk wel heel relaxed gaan tot nu toe. Het staat ook niet rijen dik. Mensen langs de kant hebben echt wel een grote kans om heel even een hand te schudden met een van de oranjes. Want die waaien er zo uit. Hè. De een pakt de linkerkant, de ander pakt de rechterkant. En kijk, er wordt weer een selfie gemaakt met Prins Maurits. Dat zou je hem hebben. Daar hadden we het net al over. Hij loopt nog niet helemaal achteraan. Want ik zie zijn jongste broer, Prins Floris, ook nog achter hem lopen. Maar genieten ze hier nou van? Heb je dat idee? Of is het een moetje elk jaar? Ja, dat moeten we toch eens aan ze vragen. Hè. Ik weet dat niet, Simone. Ik zie niet een familie die er niet van geniet. Mm-hmm. Ik denk dat ze het eigenlijk ook wel leuk vinden. Ik denk ook niet dat zij heel vaak... De Apeldoornse prinsen wel. Maar ik denk niet dat de koning en de koning heel vaak door de Noorderstraat in Emmen lopen. Zomaar op een zaterdagmiddag. Zeker niet in deze setting. Nee. Zeker niet in deze setting. Nee, ik denk dat ze dat heel, ik denk dat ze dat wel heel erg leuk vinden. Ja, ik heb niet de indruk dat dat niet zo is. We kennen wel verhalen uit het verleden natuurlijk. Zeiden dat ze dat minder prettig vonden. Maar ja, die bron is misschien een beetje verdacht. Hè? Ja. Maar je vertelde eerder dat je veel achter Prins Maurits hebt gelopen. Als je werkelijk meeliep, ja. Heb je dan ook met hem kunnen spreken? Zeker, heb je dan ja. ook hem kunnen interviewen? Jazeker. En ook de jongste broer dus, Prins Floris, de jongste broer van Prins Maurits. Daar ben ik een paar jaar geleden ook thuis geweest. Want die maakt ook die timmert ook aan de weg als DJ. Dus hij ging heel vaak op Kingsland draaien. Dat is zo'n festival vanmiddag in Amsterdam. Vanmiddag staat hij op het 538-festival in Breda. Nou, dat is helemaal aan de andere kant van het land. En ik heb hem thuis geïnterviewd. Had hij ook zijn draaitafel klaarstaan. Hij is in studententijd in Leiden is hij begonnen als DJ. En dat pakt hij nu weer op. Dat was eigenlijk een heel leuk gesprek, ja. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Als je die mannen van de koninklijke familie met elkaar vergelijkt, dus neven, broers, merk je dat ook, dat het echt familie is? Ja. En een sportieve familie en een competitieve familie. Ik hoorde gisteren ook op jullie zender bij de koningsspelen, vertelde koning Maxima daar ook het een en ander over. Hoe ze dus de koning en de koningin elkaar van de baan mappen qua tennis. Hè. Ze hebben een tennisbaan bij hun woonpaleis. Nou, dat schijnt er hard aan toe te gaan. Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Maar je ziet dat ook. Ik zag vorig jaar in Rotterdam de vrouwen, de prinsessen van de Apeldoornse prinsen. Die gewoon op, Simone, zulke hakken 3 punten staan te maken met basketbal. Dat ja, kan gewoon. Zonder hakken doe ik het zo ook niet na. Dat is geen enkel probleem, Jeroen. Op zulke hakken. We zien inmiddels de koninklijke familie langs een aantal levende standbeelden lopen dus. Onder meer dus van Vincent van Gogh, maar ook het kousenmeisje van Bendien. Ja. Dat klopt. Johan Withaar. Het kousenmeisje is ook een beeld dat we hierin hebben uit 1962. En die is gemaakt door Pieter Starreveld. En eigenlijk is het kousenmeisje een soort eerbetoon aan de Danlon-fabriek die we hier in Emmen gehad hebben. De Danlon maakte eigenlijk voor de dames de eerste panties. En iedereen die een beetje bleef, zal zich de kreet Panty P nog wel herinneren. Mm-hmm. Nou, die is hier in Emmen gemaakt. En we zien dus ook Vincent van Gogh. Want je was net bezig met een verhaal over de rol of de relatie tussen Vincent van Gogh en deze regio. Ja, klopt. Vincent van Gogh heeft zelf geschreven: Drenthe inspireert mij tot een leven lang schilderen. Hier in Drenthe heb ik mijn bestemming gevonden. Nu spreek ik kalm en denk kalm. Want de luchten, hebben we al gezegd, hier in Emmen en in Drenthe zijn prachtig. Die heeft hij ook geschilderd. Ja, ik ben geen Vincent van Gogh-kenner. Maar hij heeft zoveel betekend voor Emmen dat mensen speciaal hier naartoe komen om te zien waar hij geschilderd heeft en waar hij een poosje verbleven. Er is ook een Vincent van Gogh museum, begrijp ik. Er is een Vincent van Gogh museum. Dat is het Vincent van Gogh huis. En dat is net even buiten Emmen in Nieuw-Amsterdam-Veenoord. En het onkruid verbrandende boertje, dat schijnt het beroemdste werk te zijn, hè, van Gogh. Ja, ik ken beroemdere werken van Gogh. Jawel, maar wat hij in Emmen heeft geschilderd. Ja, ja. er zijn hier ook, er zijn natuurlijk heel veel Vincent van Gogh-kenners die hebben geprobeerd om uit te zoeken, zeg maar, als je ergens een vervallen boerderijtje ziet daar midden in het landschap, met hier naar een boompje, te kijken van waar heeft hij dat nou geschilderd? Waar kan dat nou geweest zijn? Nou, dat is monnikenwerk. Maar er zijn mensen die vinden dat dus leuk om dat uit te zoeken. En als je kijkt naar Emmen zelf, hè, een vrij langgerekt centrum. Hoe is dat zo ontstaan? Ja, dat klopt. Emmen is een heel langgerekt centrum, tangentiaal, zeg maar. En dat heeft te maken met dat de mensen vroeger eigenlijk de Drenthe, de burgers binnenkwamen via Coevorden. Want we hadden het heel grote boer Tangemoer. Daar kon je niet binnenkomen. Bij Meppel waren allemaal plassen en moerassen, daar kon je niet binnenkomen. Je kon maar op een paar plekken binnenkomen. En dat was via Coevorden. En dan kon je via Coevorden, kon je zeg maar de weg naar Emmen volgen en vanuit Emmen doorgaand. Ja, en waar mensen, waar verkeer is, daar gaan zich winkels vestigen, daar gaan zich mensen vestigen. En zo is het een beetje tangentiaal centrum geworden. En de oorsprong van de Brink, er is ook een soort Brink, hè, hier. Ja, een Brink is eigenlijk een centraal gelegen open ruimte, als ik het een beetje mm-hmm. populair mag zeggen. Ja, en ik zei net al van daar is Emmen ontstaan, die Brink. En daar stonden de boerderijen en daar stond de smid en daar was de paardenmarkt vroeger. Nou, we hebben hier Emmen jarenlang een paardenmarkt gehad. En dat heeft zich langzamerhand naar een ander plein, wat we hier het Marktplein. En daar hebben we nu wekelijks een hele grote warenmarkt. Ze zijn nu overig bezig met een modeshow van moderne en ook wat oudere kleding. We zien hier volgens mij echt dames in klederdracht ook. Hè? Echte Drentse klederdracht. Drentse klederdracht. En we hebben hier twee verenigingen in Emmen. Het Volk van Grada en het Olvolk. En die doen ook mee aan dit programma. En die proberen dan toch zeg maar de Drentse folklore nog tot uiting te brengen. Jeroen Schmalen, hoe gaat dat? Het samenstellen van dat programma? Zegt het Koninklijk Huis, ja, dat vinden we leuk. We zien hier nu een drag queen in beeld. Ja. In rood, wit, blauw en spijkerkleding. Ja. Dat gaat natuurlijk wel in nauw overleg. Maar op zich is de gemeente is leidend. Maar er gebeurt niks wat de koning en de koningin niet willen vandaag. Dus dat er een drag queen een rol speelt. Nou ja, daar zijn ze ook heel erg bij betrokken, hè, bij inclusiviteit. Dus ik vind dat ook niet zo gek. Josephine, jij staat bij de drag queen, geloof ik, in de buurt, hè? Ja, klopt. Er worden net de handen geschud van de koninklijke familie. Er wordt ook gedanst, want we naderen nu het dansplein. Nou ja, dat, zoals de naam al zegt. Hier zijn allerlei dansgroepen uit de buurt. Die gaan hier allemaal optreden. Alles door elkaar. Dus oudere mensen in traditionele klederdracht. Maar ook even breakdance en streetwear. Ik probeer heel even naar het drag queen te lopen. Hallo. Sorry, ik versta u heel slecht. Wat de bocht aflopen. Wat heeft u een prachtige jurk aan? Dankjewel, ik heb echt heel hard mijn best op gedaan. Heel blij dat ik vandaag mag showen. En mag kijken voor wat. Prachtig. En hoe ging het net, het kennismaken? Het kennismaken? Koninklijke familie. Heel gewoon eigenlijk leek het. Terwijl ik echt zo angst voor had en het was wel geweldig. Handjes gegeven, heeft u nog een gesprek? Kort wat woorden gewisseld, heel kort, maar het viel mee. U heet Sherlyn Monroe, u bent de bekendste drag queen hier. Ik denk wel de enige. Dus de bekendste. Ja, er is nog één ander, er is nog een andere. Maar wel. En u organiseert ook bingoavonden? Ik organiseer ze niet, maar ik presenteer ze wel. Wat houdt dat in? Glamour bingo's, die presenteer ik in eigenlijk door heel Drenthe heen. Opbrengsten van gaan ook naar goede doelen. Dus met trots mag ik die presenteren. Het is elke keer op andere locaties, ongeveer één keer per maand dat we dat doen. Ja. Dus dan kom je echt overal. Het is allemaal goede reacties en ook vandaag weer. Ja, bent u blij dat Koningsdag hier in Emmen is? Ik ben ook hartstikke vereerd. Blij dat Emmen koning in Emmen is gekomen. Emmen is ook prachtig geworden de laatste tijd. En voor een reden natuurlijk. En Dat imago van Emmen een beetje opgekrikt worden. Ja, was maar elke dag zoals het nu is. Maar Emmen kan wel soms een boost gebruiken. Dankzij Emmen, hartstikke gezellig. We mogen nergens anders wonen eigenlijk. Ziet er ook prachtig uit in die jurk. Van spijkerstof, een mooie strik, rood wit blauw. Ja, helemaal in thema, toch? Of had het oranje moeten zijn? Nee, dit is prachtig. Dankjewel. Veel plezier. Dankjewel, jij ook. Ja, Sherlyn Monroe. Ik vind het zo mooi, de herkomst van die naam is van Cher, Marilyn Monroe. Hele mooie combinatie. Ja. En let wel, er zijn dus niet twee drag queens in Emmen. Dat zijn er niet zo heel erg veel, Jeroen Smalen. Ik zie jou druk aantekeningen maken. Strak kijken naar dat scherm. Ja, wat valt jou op? Wel, nou, dat ik dit een hele mooie quote vond, was het mij elke dag zoals het nu is. Ja. Ja. Al dus een van de twee drag queens van Emmen. Dat, ja. Daar kan ik wel wat mee. Ja. In een afrondend verhaal dat ik vanmiddag ga maken. Ja, wat mij opvalt, er zit een lekker tempo in. We gaan straks naar het, of daar zijn we nu, het dansplein. Ja. En dan naar het verjaardagsplein. Ja, daar ben ik zelf echt ontzettend benieuwd naar. Daar krijgen we ook zanger Jannes. En dat is, in het Westen kennen niet heel veel mensen, maar hier is die echt ontzettend groot. Daar gaat Johan straks vast meer over vertellen. En die maakt piratenmuziek, hè? Nou ja, ik ben het niet met je eens dat hij in de rest van het land niet bekend is. Ik denk dat hij uitermate bekend is, want al zijn shows zijn altijd uitverkocht. Ja. Hij trekt tienduizenden mensen, dus, ja. Dus ik denk dat hij echt de lokale wel overtroffen heeft. Nee, dat bedoel ik ook zeker niet, maar ik denk dat heel veel mensen, ik kom dan toevallig uit de buurt van Den Haag, dat niet heel veel mensen daar bij Jannes meteen een beeld hebben van wat voor muziek hij maakt. Dat, Nee, het komt inderdaad uit de voorsprong van de piratenzenders, zeg maar. Ja, daar is het hele Nederlandstalige, wat we nu kennen, uit ontstaan. Die zijn hier vooral ontstaan, hè, in het oosten van het land. Oosten van het land. We hadden hier tientallen geheime zenders. En ook in Twente. Ja. Onno Beukers, jij was op het dansplein. Wat voor dansen heb je allemaal gezien? Nou, wat voor dans ik heb gezien? Er wordt hier nog steeds gedanst. Of tenminste, er wordt weer een dans ingezet. Welke dans danst u? De Veleta. De Veleta. En dan, als ik me goed heb laten inlichten, is het een oude wals? Ja, het is een oude wals van rond 1900 in Engeland gedanst. En kent u die dan uit uw hoofd? Nee, wij hebben eigenlijk alles uit overlevering. Ja. Dat tellen we denk ik af. 3, 2, 1. De muziek is aan. Oh ja, er begint nu, er wordt gedanst. Ik ga het nog even vragen, meneer. Kan ik met u praten terwijl u danst? Wat zegt u? Kan ik met u praten terwijl u danst? Nou, dat is moeilijk. Ik ga er wel even uit. Wat kunt u beschrijven hoe de dans eruit ziet? Dit is de hakketonen, dus de hak en het teen en verschillende figuurtjes. Het is een paardendans van vroeger. Ja, is het ook een Drentse dans? Nee. Het is een, zeg maar, vooral Oost-Nederlandse dans. Ja. Ja. De regio's, dat was vroeger niet zo gescheiden. Dat ging over in elkaar. Dus... Want de hakketonen, dat klinkt wel als de hakketenen, hè? Ja, de hak en teen. Ja, ja, klopt. Zo simpel kan het zijn. Zo simpel is het ook. Als ik u met rust laat, kunt u weer dansen. Ja. Gaat uw gang en geniet nog van de dag. Ja, ze dansen daar verder op het dansplein. Ja. Josephine Trehi, ben je al op het verjaardagsplein, toevallig? Ja, bijna. Hier zitten allemaal mensen die ook vandaag jarig zijn in kleine tafeltjes. Ik liep even door, want hier staan ook wat staattafels opgesteld. Met mensen die zo direct in gesprek gaan per tafel over andere onderwerpen met de koninklijke familie. Goedemiddag. Goedemiddag. Morgen nog trouwens. Goedemorgen, inderdaad. Ik kom even bij jullie staan. Dennis Mol, jullie zijn van de Club Onbeperkt hier in Emmen. Ja, dat klopt. Aan deze tafel komt de koning en de burgemeester. Hè? Ja, dat klopt. En wat is jullie verhaal? Wat gaan jullie, want het gaat allemaal om belangrijke dingen, of bijzondere dingen uit Emmen. Wat is jullie verhaal? Wat is Club Onbeperkt? Ons verhaal is dat wij een clubavond organiseren voor mensen met een beperking. Ja. En dat is iedere eerste donderdag van de maand. Ja. En misschien ook wel belangrijk te vertellen dat er geen alcohol wordt geschonken. Oké. Want dat is niet een goede combinatie. Nee, nee. Want jij hebt zelf ook een beperking. Ja, ik heb zelf ook een beperking. Daarom zit je ook in de organisatie. Ja. Ja, ik loop ook even naar je moeder, als het nog kan. Want ik zie ook dat de koning er ook zo aan kan, als ik u nog even mag storen. Is het leuk dat ze hier zo komen praten? Ja, is natuurlijk enorm leuk. We willen graag Club Onbeperkt op de kaart zetten. Ja, en dat is uw zoon, hè? Ja, inderdaad. Ja. En uw andere zoon heeft een club hier in de stad. Klopt, en daar vindt het plaats iedere maand. Ja. Hier is de burgemeester. Ik laat jullie even met rust. Goedendag. Goedendag. Dag. Ja, goeiedag. Hallo. Zo. Gefeliciteerd. Dank je wel. Waar staan we hier? Waar staan we hier? Ja. We staan bij Club Onbeperkt. We organiseren elke eerste donderdag van de maand een uitgaansavond voor mensen met een verstandelijke beperking. Ja, we horen dus de koning in gesprek met de mensen van Club Onbeperkt. Johan Withaar, amateurhistoricus, kent Emma eigenlijk een heel rijk verenigingsleven. We zien hier een bijzondere vereniging. Hoe zit dat verder? Ja, wij hebben vanuit de oorsprong is er hier echt heel veel kunst en cultuur en pret geweest. Mijn collega die heeft daar een schitterend boek over geschreven. En je ziet toch heel langzamerhand zeg maar, dat toch een teloorgang geweest is. En dat er steeds minder. Er wordt hier net gezegd over mensen met een beperking. Maar wij hier in het oude dierenpark, het Rensenpark, waar we nog naartoe gaan, daar hebben we bijvoorbeeld een instelling zitten, Cho, vlinder in het Japans. Aha. En die zet zich juist in voor mensen die eenzaam zijn. Mensen die op zoek zijn naar. En dat draait als een tierenlier. Dus daar is echt behoefte aan. En verder heb je uiteraard een historische vereniging en noem maar op. Dus Emmen is niet een dorp zoals het neergezet wordt. Emmen is echt een stad waar je met alles. Maar nou zeg je iets. Emmen is niet zoals het wordt neergezet. Hoe wordt het dan neergezet? Nou, ik hoorde bijvoorbeeld net even over dat in Emmen bijvoorbeeld het Sjoelen weer terug is. Ja. Ja? Dat kun je eruit pakken. Maar je kunt er ook uitpakken dat hier bijvoorbeeld nu circulair plastic gemaakt wordt. Dat Emmen het verste is in heel Nederland. Je kunt Emmen ook neerzetten als de stad waar Bluetooth is uitgevonden. Hey? Dat is een heel andere kant van Emmen. En de negatieve kant wordt te vaak benadrukt. Ik wil het niet negatief noemen, maar iets minder positief. Ja, laat ik zeggen, van je kunt het ook even iets anders benadrukken. Maar is dat een frustratie? Dan klinkt het wel vaak zo natuurlijk. En ik zit hier niet om een klaagzang van de Drenten neer te zetten. Nee, laat ik zeggen, het is wel eens wat onbegrip. Maar er wordt toch ook gesproken over het wonder van Emmen? Als ik daaraan terugdenk, in de jaren 50 en jaren 60... toen is er juist in een heel positieve zin over Emmen gesproken. Ja, zeker. En dan doel je waarschijnlijk op de nieuwe wijken in Emmen... die toen in die tijd door de hele wereld bekend waren. Ik woon zelf in Emmerhout. Daar is het woonerf uitgevonden. Dus daar zijn we wereldberoemd mee geworden. Hoe ziet dat eruit, dat woonerf? Een woonerf is... Eigenlijk moet je het zien van een straat is om in te rijden... En een woonerf is om in te wonen, te spelen en te recreëren. Dus je gaat van een grotere straat ga je naar een erfje toe en daar is het autoluw. Dus daar is het voor de mensen heel prettig om daar te wonen. En kinderen zijn daar veilig op straat. Nou, van het woonerf gaan we terug naar het verjaardagsplein. Daar staat verslaggever Onno Beukers, want er worden wat taartjes uitgedeeld daar. Ja, er worden hier tompoesen uitgedeeld. En die tompoesen zijn van bakker Schoenmaker hier uit Emmen. Het was eigenlijk de bedoeling dat er één grote reuze tompoes, misschien wel de grootste ooit gebakken, hier zou staan. Nou zijn ze wel allemaal vers gebakken, hoor. Alleen ze zijn al in stukjes gesneden. En ja, dat heeft dan weer met de veiligheid te maken. En dan moet ik zeggen, er werd er net hier de tompoes ook aan de kant uitgedeeld. Van wie heeft u de tompoes gekregen? Van de prins, hè? Prins Maurits was het. Klopt, ja. Heeft u hem nou al geproefd? Nee, nog niet, maar ik ga het nu proeven. Is echt lekker, hè? Ja, nou, we gaan proeven. Smaakt beter. Ja, smaakt beter. Ja, dan van de winkel. Oh, kijk aan. Nou, beter dan van de winkel. Nou, dat zijn in ieder geval de goede signalen. En dan ook nog van de prins gekregen. Dat is zeker speciaal. Ja? Ja, zeker. Proef je dat? Ja. Het is een speciale dag, natuurlijk. Dat is heel bijzonder om de koning en de hele familie te zien. Dat is wel bijzonder, ja. En dan op een verjaardag wordt er getrakteerd, zoals dat dan hoort. Zeker, ja. Ja, eet smakelijk. Dank u wel. Ja, ze zijn nog lekker aan het smikkelen daar aan het verjaardagsplein. Jeroen Schmalen, tompoesen werden uitgedeeld. Ik begreep dat er geen messen bij worden gebruikt. Nee, ik neem op een verjaardag nooit een tompoes. Want je denkt altijd, hoe krijg je dat weg? Okay. En ik was ook benieuwd of een van de leden van het Koninklijk Gezelschap toe zou happen. Maar dat is natuurlijk verstandiger om dat niet te doen. Want de pudding vliegt dan door Emmen, denk ik. Ik vind het nu wel opvallend dat je ziet dat de drie dochters van het koningspaar lang praten met mensen van Club Onbeperkt. Mm-hmm. Zonder dat hun ouders daarbij staan. Mm-hmm. Ja, dit vak van mij is ook een beetje Kremlin-watchen. Dus ze worden een beetje losgelaten als een soort vlinders in Emmen. Die dus fladderen naar zo'n gesprekstafel. Is dat de eerste keer voor jouw gevoel? Voor mijn gevoel wel dat het zo gaat. Ja, dat er niet ouders bij staan en In de gaten houdt. Ja, en nou ja, zoals je naar je eigen kinderen, ik heb er toevallig ook drie, ook kan kijken van hé, de een wordt groter dan de ander. Valt toch ook wel op dat prinses Ariane toch echt haar oudere zus wel voorbij is in lengte. Kan ook weer met die hakken te maken hebben. Daar heb ik nog geen zicht op, wie de hoogste hakken draagt. Maar... We hadden net natuurlijk over dat onderzoek, hè, dat jongeren kritisch zijn. Denk jij dat ze die, de meiden, om ze zo maar te noemen, wat vaker in gaan zetten? Dat... Om toch onder die jongere groep iets meer populariteit te bewerkstelligen. Ja, dat vindt de koning een wankel evenwicht. Want hij wil zijn kinderen echt een zo normale jeugd als mogelijk geven. Is al niet mogelijk natuurlijk door de status van deze familie. Maar tegelijkertijd, als je die jongeren wil bereiken... wij zien dat bij het AD zelf ook. Wij meten natuurlijk digitaal heel erg wat op onze website en onze app gelezen wordt. Nou ja, gaat het over de dames die we nu zien poseren ook gezellig met z'n drieën. De drie zussen. De drie zussen. Dan zie je dus die bezoekcijfers zie je omhoog schieten. Maar ja, tegelijkertijd wilde je dat ze gewoon kunnen studeren, kunnen feesten. Nou, dat is voor prinses Amalia al heel lastig geweest de afgelopen jaren. Dat komt er ook nog eens bij. Dus dit is een moeilijk evenwicht. Ik denk dat ze niet heel vaak ingezet gaan worden. Maar ze krijgen dus wel steeds een iets prominentere rol. En dat zie je dus net bij die de mensen. Ja, het gaat ook over uitgaan. Weet je, dat is natuurlijk ook een onderwerp waar je misschien net iets makkelijker over kan praten als jongere dan over circulair plastic. Maar als je koning Willem-Alexander en koningin Maxima op de site zet... is dan het bezoek op de site minder dan als de drie prinsessen op de site staan? Dat hangt natuurlijk heel erg van het onderwerp af, maar grosso modo kan je dat wel stellen, ja. Ja. Dus zien we op jullie site ook significant vaker de dames, de jongen? Dat is ook een goede vraag. Nee, of niet? Kijk, het is natuurlijk een beetje kat-en-muisspel. Want we weten ook niet zoveel over ze. Zelfs over Amalia is dan een boekje geschreven door Claudia de Breij. Mm. Maar we weten natuurlijk eigenlijk heel weinig over ze. Dus is er heel veel nieuwsgierigheid naar. Dus als er iets te melden is, dan zie je dat mensen daar zo nieuwsgierig naar zijn dat ze dat ook gaan lezen. Over de koning en koningin weten we al best wel veel natuurlijk. Daar is al veel meer over gepubliceerd. Dus die nieuwsgierigheid is misschien ook iets minder. Tegelijkertijd, als er echt iets bijzonders gebeurt, denk aan het aanbieden van excuses voor het slavernijverleden en zo, dan door de koning, dan zie je ook echt wel dat dat goed loopt. En dat dat veel bereik trekt. Dus nee, het is niet een wet, maar inderdaad, er is heel veel belangstelling, laat ik het dan zo zeggen, voor die prinsessen. Ja, we gaan naar die grote artiest uit deze regio en Jannes, de rest van Nederland, Jannes. Beetje meer. Mijn hartje gaat voor jou de hele dag te keer. Je maakt me stapel gek, dat geef ik tot. Maar van dat wachten word ik ben een beetje moe. Ik wil jij elke dag een beetje meer. Want als ik aan jou ben, krijg ik de kriebels mee. Ik word een crazy man, maar ja, wat moet ik dan? Ik wil jij elke dag een beetje meer. Ik wil jij elke dag een beetje meer. Mijn hartje gaat voor jou de hele dag te keer. Je maakt me stapel gek, dat geef ik toe. Maar van dat wachten word ik ben een beetje moe. Ik wil jij elke dag een beetje meer. Want als ik aan jou denk, krijg ik de kriebels niet. Ik word een crazy man, maar ja, wat moet ik dan? Ik wil jij elke dag een beetje mee. Ik word een crazy man, maar ja, wat moet ik dan? Ik wil jij elke dag een beetje mee. Ja. Dag, lieve mensen. Jannes zingt terwijl de koning opnieuw handen schudt. En jij kijkt heel vrolijk mee, Johan Withaar. En je kent de tekst, zag je? Ja, ik zing dit mee. En ik moest even aan Bauke denken net, toen ik dit hoorde. Waarom? Want Jannes heeft al jarenlang succes. En Bauke is pas afgelopen jaar een beetje bekend geworden door het winnen van televisieprogramma's en wedstrijden. Maar ik kwam Bauke wel eens tegen. Ook een hele gewone, nuchtere Drenthe. Maar wat maakt deze Jannes nou zo goed? Ja, wat maakt deze Jannes zo goed? Hij kan zingen. En hij, en dat is hij, een goed begin. Ja, en hij blijft zichzelf. Hij stelt zich niet boven iemand, hij is benaderbaar. En dat geldt voor Bouke net zo. Alleen Bouke heeft ooit tegen mij gezegd... ik heb vroeger de verkeerde keuze gemaakt. Ik ben Engels gaan zingen. Ik had Nederlands moeten gaan zingen. Maar hij zingt nog steeds Engels. Hij zingt nog steeds Engels. Maar hij heeft nu dus eindelijk door, doordat hij... ja, die Elvis-act heeft opgezet, ja. Is hij beroemd geworden. Josephine, zong de koning mee? Nou, de koningin heeft in ieder geval de handjes in de lucht en is nu aan mij meedijnen. Er worden ook oranje confetti's hier de lucht ingeschoten. Er worden allerlei cadeaus ook via de burgemeester aan de koning gegeven en dan weer doorgegeven door alle adjudanten. Maar het is vooral heel veel selfies maken en handjes schudden met de mensen die achter de hekken staan. De koning gaat van de ene kant naar de andere kant. En zullen hier zo direct nog een beetje mee gaan dansen met Jannes. Ik loop ondertussen door naar het volgende plein. Want jullie hadden het al eerder over die doodles, hè, die gemaakt worden. Dat is zeg maar de grote volgende activiteit. Waar de koninklijke familie ook zelf die doodles gaat tekenen. Nou, daar wachten we dan even op. Ondertussen gaan we naar Onno Beukers, ook op die route. Onno. Ja, ik ben eigenlijk op de plek waar Jeroen dan altijd loopt. Zeg maar achter iedereen aan. En als je dan helemaal achter iedereen aan bent... en dan is eigenlijk iedereen geweest... dan zijn er 3 scouts en die hebben een bakfiets bij zich. Wie ben jij? Ik ben Willem. En Willem die heeft een bakfiets. En wat wordt daar nou ingestopt? Alle cadeautjes voor de koning. Ja, dus dat is al aardig gevuld. Kun je eens een kleine doorsnee geven wat er al in ligt? Er was een teddybeer net, er was een pak koffie, heel wat bloemen, heel veel tekeningen ook van verschillende kinderen. Ja, en een paar brieven. Ja, zelfgemaakte kunst zie ik inderdaad ertussen liggen. Wordt wel allemaal nog gecontroleerd ook van tevoren. Ja, van tevoren. Kijk, hier is het ook. Dan krijgen we, daar verderop is een van ons, die neemt het aan. Die geeft het aan iemand van de beveiliging en die gaat dan per product, gaat dan even checken. Of het wel allemaal goed is. Nou, en de kar die wordt nu waar we bij staan eigenlijk gevuld. Wat een huispleit hier ook zeg. Een kussentje, volgens mij zelf in elkaar gezet. Nou ja, alles ook dan in een cellofaantje. Nou, dat wordt allemaal even gevoeld of het oké is. Of het hier in de kar kan. En dan, dan kan het mee. Kan het uiteindelijk mee naar het Koningshuis. Amateur stadshistoricus Johan Withaar. We zien maar weinig historische gebouwen op de route. Hoe komt dat? Ja, dat klopt. Kijk, we kijken nu op de achtergrond naar een gebouw, een boerderij... die dus vroeger een monument was. Maar die is dus helaas afgebrand. En dan kan je het geen monument meer noemen. Aha. Nee? Maar het is ook zo, Emmen is een nieuwe stad. En ze zeggen wel eens gekscherend van de gemeente Emmen heeft alles afgebroken... Maar het is natuurlijk ook zo, in die huizen en in die winkels zaten ondernemers. En die ondernemers die vonden dat trapgeveltje niet meer mooi. Dat moest een zolder worden. En zo is heel langzamerhand is Emmen, zeg maar, veranderd. Ja. De koninklijke familie gaat straks naar het Renzenpark, hè? Ja. Dat is de plek waar vroeger het Noorderdierenpark was, toch? Ja, dat is het Noorderdierenpark. Later Dierenpark Emmen. En toen kregen we op een gegeven moment nog een... Het dierenpark is met name bekend door zeg maar, de familie Oosting. Aleid Rensen. En Aleid die heeft het dierenpark zeg maar uit een treur op de televisie gebracht. Bij Willem O'Duis zat ze, voor de Vuistweg. En dan had ze altijd een slang bij zich of een bier of wat dan ook. En dan gebeurden altijd gekke dingen. En dat heeft het door het dierenpark op de kaart gezet. Het was booming. Booming, ja. Ja, en geldt dat nu ook voor Wildlands? Wildlands, heb ik begrepen, heeft een paar slechte jaren gehad. Maar het schijnt nu dusdanig met de bezoekers te zijn... het schijnt nu weer vlak bij de miljoen te zitten. Dus voor het eerst dit jaar zullen er weer groene cijfers geschreven worden. Want waarom moest dat Noorderdierenpark weg uit wat nu het Drentsepark is... uit het centrum van Emmen? Ja. Het dierenpark was eigenlijk uit zijn jasje gegroeid. Ze hebben elke centimeter van het gebied hebben ze bebouwd. Ze zijn onder de grond gegaan. Alles is volgebouwd. En dan houdt het op een gegeven moment op. En als je dan toch publiek trekt, het lag midden in het centrum. Dus als de mensen kwamen, moesten ze met auto's ver weg parkeren. Dan moesten ze lopend naar het dierenpark toe. Dus aan alle kanten was dat een knelpunt. Maar het belangrijkste knelpunt is misschien wel dat de energie zo duur wordt. En er moest voor 40 miljoen in het dierenpark aan nieuwe energiezuinige apparatuur geïnstalleerd worden... om überhaupt maar weer een beetje rendabel te worden. Aha. Nou, die 40 miljoen die kan je ook in andere dingen steken. Want na 40 miljoen in techniek heb je nog niks, hè? Maar wat doen ze nu met die ruimte dan van het Noorderdierenpark? Het hele dierenpark is eigenlijk grotendeel ontmanteld en wordt nu een, wat we zeggen, een rensen, een mensenpark. Een mensenpark? Ja, een mensenpark. Er zijn hele wilde plannen geweest met hele moderne architectuur, glazen architectuur. Wat dan ook. Maar de MNA zegt gewoon van nee, dit is ons park en dit moet zo blijven. En Josephine Trehi is ook bij dat park, hè, Josephine? Ja, hier op het Cultuurplein, of wat in ieder geval wat nu is omgedoopt tot Cultuurplein. Ik ben even vooruitgelopen, dus de koninklijke familie komt hier zo direct aan. Duurt eventjes, want ze moeten zoveel handjes schudden langs de route. En ik sta hier. Ze hebben allemaal glazen wanden hier opgesteld waar met stift op getekend kan worden. Die doodles worden hier opgetekend. Toch, dat zijn jullie aan het doen? Ja, we zijn hier inderdaad aan het doodelen met een thema onder water. En dit is het Cultuurplein en dat heeft ermee te maken, want jij bent hier namens de organisatie CBK, dat is ja. Het cultuurhuis. Ja, ja, daar wordt heel veel, alle activiteiten wat te maken heeft met cultuur, met kunst, dat gaat via hun. Ja. En dan komt de koninklijke familie zo direct hier en die gaan dan hier ook wat tekenen. Want wat is dit tot nu toe, wat ik nu zie in blauw? Ja, nu zie je hier denk ik meer een kast dat open staat. En je ziet hier ook een hunebed. Dus het is echt een beetje thema Drenthe. Op alles staat wel iets met Drenthe of Emmen thema onder water, ja. En dan allemaal met van die doodles? Of dat is een ander woord voor kleine, simpele tekeningen, hè? Ja, dat klopt. Ja, gewoon hele kleine, simpele tekeningetjes. En dan nodigen we ook de Koningshuis uit om mee te tekenen. Alle Emmenaren konden zo'n doodle insturen. Er zijn er volgens mij meer dan 3000 opgestuurd. Die hangen hier ook allemaal langs de hekken. Die zijn op banners geprojecteerd of gemaakt. Ja, dat klopt. Die van jou ook? Ja, ik heb wel een aantal doodles gemaakt. Ik ben hem zelf nog niet tegengekomen, maar er zijn zoveel. Dus zoeken. Ja, maar hij hangt er wel tussen, denk ik. Vind je het belangrijk dat de koning hier is in Emmen? Ja, vind ik wel. Want volgens mij is hij überhaupt nog nooit in Drenthe geweest. Ja, één keer, maar niet toen hij koning. Ja. Nee, niet toen hij koning was, nee. Om ook even weer Emmen goed op de kaart te zetten. En om even te laten zien wat Emmen kan doen en is, ja. Is dat nodig? Ja, vind ik wel. Want Emmen staat altijd wel onderaan met steden. Staat hij altijd als laatste. Dus Emmen is inderdaad wel heel, vind ik zelf ook heel mooi. Ik ben hier ook opgegroeid, dus dat is wel echt mijn thuisstad. En dan wil ik ook wel dat het... Ik vind hem zelf heel mooi, dus dat mag de Koningshuis ook wel zien. Ja, wat goed. En jij doet dat dus hier op het Cultuurplein, door midden van cultuur. Kijk, we draaien ons even om, want de koninklijke familie is nu daar, komt bijna deze kant op. Hoop je dat ze ook hier bij die van jullie komen? Want hoeveel van die platen zijn er? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5 platen. Ja. Als ze naar ons toe komen, dan nodigen we ze graag uit. Nou, ga door met tekenen. We kijken even hoe het hier loopt. Dank je wel. En hier aan tafel is aangeschoven een andere heel bekende zanger uit deze regio. We hebben Jannes al gehad en Bouke. Daniel Lohuis. Goedemorgen, Daniel. Goedemorgen. In de jaren 90 bak je door met de groep Skik. Wie kent Op Fietsen niet? Later ging je solo, zoals dat heet, met vooral liedjes die doortrokken zijn van de provincie, het dorp waar je vandaan komt, Erika. Ik zag foto's langs de kant van Saskia Bolsums. Ken je die? Jazeker. Die zijn adembenemend mooi. En ze is erin geslaagd de kleuren van het Drentse land te vangen. En dat kan jij met woorden en muziek. Op jouw laatste album, Nou, is het net alsof je ons aan de hand neemt door Drenthe. Erop staat bijvoorbeeld Diepe in het Bargerveen. Oranje aan de horizon, zing je. Nu reed ik gisteravond door het Drentse land en ik zag dat oranje. Het was zelfs koper aan de horizon. En je zingt ook, ik zit weer diepe in het Bargerveen. Geen mens zal mij daar vinden. Is dat waar je eigenlijk wil zijn, dat Bargerveen? Ja, het Bargerveen is... Het is een natuurgebied, dat is vlakbij mij trouwens. En dat is nog een stukje Hoogveen, zoals vroeger heel Zuid- en Oost-Drenthe was. En dat stuk hebben ze niet afgegraven. En daar is het eigenlijk ook nog zo de natuur, zoals Vincent van Gogh het aantraf toen hij hier kwam in 1884. En die had die kleuren ook zo mooi omschreven in zijn brieven aan zijn broer. En als je daar zit, dan kun je helemaal voorstellen hoe hier die hele streek er ooit uitgezien heeft. En vlak daarnaast staan enorme windmolens. En aan de andere kant zie je de industrie lichten. En dus het is al ingeklemd door de moderne tijd. Maar als je door je oogharen kijkt. Als je probeert om dat niet te zien, dan blijft het toch mooi. Ja. Dat geen mens je daar zal vinden, is dat wat je vindt en zoekt in het Drentse land. Wil je erin verdwijnen eigenlijk? Ik denk dat... soms is dat zo. Ja, dit lied is toevallig dan een lied wat ook wel gaat over iemand die het allemaal niet meer ziet zitten. En dan zou dat natuurlijk een mooie plek zijn om er een eind aan te maken. Maar beter dan voor de tram springen, zeg maar. Ik denk dat het in veel Drenters zit om in die natuur te zijn, even helemaal tot jezelf te komen. En zijn mensen aan gehecht? Zijn mensen echt aan gehecht? Wat is het Drentengevoel? Ja, het verschilt heel erg of je op het zand zit of in het veen. Maar wat is dan het verschil? Het verschil is dat het zand, dat is eigenlijk de hondsrug. En dat is eeuwen oud. Daar staan ook de hunebedden. Dus, en daarna kwamen de Saksen. Maar daaromheen was het altijd veenmoeras. En dat is pas vanaf de... Nou ja, dat is verveend. En die mensen kwamen van overal. En die kwamen, zoals bij ons op het dorp, kwamen heel veel mensen uit Slagharen, uit Overijssel. En een dorp verderop komen heel veel... Dat is meer een melting pot, net zoals in Amerika bijvoorbeeld. Dat is wel grappig, want je ziet dat ook terug in bijvoorbeeld de muziek. Daarom heeft Emma ook een hele bloeiende muziek scene. Omdat het die melting pot is. Mensen kwamen van overal. Uh-huh. En op het zand heb je meer echt die... Ja, dat is een veel oudere Drentse cultuur. En dat leeft mooi naast elkaar trouwens. Onno Beukers die staat langs de kant en die praat met Jannes, Onno. Wij praten hier met Daniel Lohuus. Jij met Jannes, laat horen. Ja, één grote artiesten. Dit zijn allemaal artiesten om ons heen. Jannes met een mooi oranje speltje. Speltje, teken van Emmen, ja, klopt. Nog napuffend van het optreden. Dit is, ik heb wel mooie dingen meegemaakt, maar dit is wel weer een... kijk, weg afvinken, zeg maar. Dit is wel... ik heb ooit een groot concert kunnen doen. En dit was echt wel heel veel spanning voor mij. De burgemeester belde destijds van... Jannes, zou je dat willen doen? En nou ja, alles leent zich ervoor. Ik vind het zo mooi om dit te kunnen en mogen doen. Ik heb onze koning de hand mogen geven. Het voelde zo goed. Iedereen zong mee. Ik zag Maxima meezingen. Ik zag ook onze koning meezingen. Ik zag het heel koninghuis meezingen. Dus ik ben alleen maar heel trots. En heel ik zie de trots in je ogen. Ja, jongen. Het klinkt raar, maar dat doet ontzettend veel met je. Dat is wel iets speciaals, ja. Dan komt de koning voorbij. En dan staat eigenlijk ook de koning op het podium. Want de koning van de piratenmuziek, ja, toch? Ja. Maar ook, zie maar weer dat Nederlandstalig muziek... wat die dat maken al jarenlang wel... Ja, het mag er allemaal bij horen. Ik bedoel, we wonen in Emmen. We houden van Nederlandstalig muziek. En op bepaalde plekken in Nederland houden we van Nederlandstalig muziek. En dat is misschien vandaag wel weer raak geweest. Door te laten zien waar ik voor sta. Maar ook wat ik probeer uit te stalen. En ik zag vandaag bij onze koning hetzelfde uitstralen, dus er komt alles bij elkaar. Ja. Waarom is die piratenmuziek zo belangrijk en juist zo populair dan hier in die regio? Het is gewoon nu opgenomen in het cultureel herfgoed. Dus Nederlandstalige muziek is belangrijk, want we spreken Nederlands. En we houden van Nederlandstalige muziek, denk ik. Maar door de jaren is het toch een klein beetje verwaterd hier en daar, denk ik. Maar nu de laatste jaren met de toch wel dikke hits en ook de landelijke stations die het ook nog meer op gaan pakken, is het gewoon blijheid voor ons allemaal, toch? Ja. Ik sta in ieder geval naast iemand die volgens mij nog de hele dag, misschien nog wel de hele week, gaat nagenieten. Ja, Jannes, dankjewel. Dankjewel, graag gedaan, joh. Dat was Jannes met Onno Beukers. We zitten hier inderdaad met Daniel Lohuus. We praten zo met hem verder. Eerst nog even naar Josephine Trehi langs de kant. Ja, op het cultuurplein waar dus gedoedeld wordt, als dat trouwens een werkwoord is. Merel, jij staat hier bij een van de glazen wanden waar de koninklijke familie op aan het tekenen is. Want het heette doedels, hè, die simpele tekeningetjes. Maar is dat een werkwoord dan doedelen? Eigenlijk heb ik geen idee, maar... We kunnen er wel werk voor maken. Er staan hier 5 schermen waar iedereen op kan tekenen. Jullie hebben een heel populair scherm, moet ik zeggen. Want het begon net met Amalia, die er een vis op heeft getekend. Ja, zeker. Het is de blauwe vis net onder de duiker. Maar het heeft een beetje een nautisch thema, deze schermen. Ja, het heeft een Atlantisch thema in verband met het oude haaienverblijf dat hier vroeger was van het Rensenpark. Ja, dat is het. Nou, en prinses Laurentien en prins Constantijn die zijn nu ook druk bezig. Ik ben best onder de indruk trouwens van hoe je de koninklijke familie kan tekenen. Want er wordt, hoe heet zo'n grote haai met zo'n platte kop ook alweer, die rode? Daar moet ik ook zelf ook even over nadenken. Dat was een... Hammerhaai? Een hammerhead, dat is de enige. Ja, nou, en dat ziet er ook goed uit. Het wordt goed getekend. Jullie gaan zo nog even door hiermee? Ja, zeker. gaan we ondertussen even kijken hier. Want er begint hier nu een optreden van dansers en een operazangeres. Om te laten zien hoe al die invloeden kunnen samenwerken, samen kunnen dansen. Ja, de melting pot waar Daniel, waar jij het al over had. Jij zingt straks voor de koning ook. Hier kom ik weg van je tweede allennige album uit 2008. Maar hier kom ik weg. Feminine leven. Mengt met deze horizon verweven. Hier kom ik weg. Hier stiet ons huis. En blijkbaar kom ik door altijd weer terecht. Over dat lied moeten we het natuurlijk even hebben, Daniel. Wat bedoel je met hier kom ik weg? Dat is ten eerste de manier waarop je... Nou, je zegt het niet snel zo, in die volgorde van woorden. Maar je zegt wel, waar kom jij weg? En dan zeg ik van, ik kom van Erika. En iemand anders zei, ik kom uit Klusineveen. Al kom je daar weg, waar kom je nog alles weg dan? Ja. Dus vandaan, weg. Ja. Ik wil de eerste regels even bespreken van dat lied. Je moeder van Hal, dat is waar ik doe. Bekend terrein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en vuurt. Ja, ik zeg het even niet in het Drents. Nee, dat ga ik niet proberen ook. Je moet ervan houden, dat is wat ik doe. Ja. Maar wat doe je dan? Daarvan houden. Je moet ervan houden. Dat is nou, bijvoorbeeld als je hier de Emmen ook ziet of zo. En ik bedoel, het is geen prachtige stad in een glooiend landschap met kabbelende beekjes. En je moet ervan houden. Je moet er gewoon van houden. En dat is wat ik doe. En, ja, snap je? En later in het lied zing je dit. De wiede wereld is er wel, via draad en golm. Omdat ik vaak nog groeniges heb zocht. Je hebt gezocht naar gebieden waar het gras groener is. Ja. Maar steeds als je daar was, wat gebeurde er dan? Ja, dan denk je wel van, ik ga ook snel weer naar huis. Maar ja, nee, ik zat in die tijd veel op... ik ga altijd naar Amerika. En als ik daar niet ben en ik ben hier, dan ga ik de hele tijd daarna verlangen. Ver weer naar Amerika. Dus ging toen heel vaak op Google Maps gewoon kijken in Amerika. Dus dat is via draad en golven. Dus via op zoek weer naar groene gras. En als ik dan in Amerika ben en ik ben daar een hele poos, dan wil ik op een gegeven moment wel weer kruipend naar huis. Ja. Ja. Straks zing je voor de koning, hier kom ik weg. Wat hoop je dat hij ervan zal onthouden? Ja, dat weet ik niet. Ik hoop dat hij denkt van... oh ja, dat was mooi toen we een keer in Emmen waren later. Ja. Ja. En wat betekent het voor jou? Ja, ik vind het heel mooi. Ik vind het voor Emmen heel mooi. Ik merk ook dat ze je Emmenaren ook niet snel horen zeggen. Maar dit gaat best wel diep. Emmenaren hebben toch wel... ergens zit dat minderwaardigscomplex er toch wel in. We zijn zo bij u terug. Ja. NPO Radio 1. Dit is Julie Blusset van OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. Met morgen waarom er elk jaar herrie is over de 2 minuten stilte. De 4e mei staat voor de deur, wij zijn ons aan het voorbereiden om de tallozen te eren die ons van het juk bevrijden. De laatste tijd wordt antizionisme vaak gelijkgesteld aan antisemitisme. Maar klopt dat wel? En wat zijn de gevolgen? Antizionism is antisemitism. En... de eerste Nederlandse narcotica-brigade. OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Boek met Holland-Amerika-lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer... check je socialdeal.nl. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. En op buiten de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen. Een en al oor. Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij De Poli. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Iedereen doet er toe. Maar niet iedereen heeft gelijke kansen. Daarom steunt het Oranje Fonds sociale initiatieven die ervoor zorgen dat mensen toch mee kunnen doen. Ongeacht wie je bent, wat je gelooft, van wie je houdt of waar je wortels liggen. Ook jouw gift doet er toe. Ontdek hoe op oranjefonds.nl. NPO Radio 1, 12 uur. Simone Wijmans en Frits Spits. De koninklijke familie gaat straks beginnen aan een quiz over Drenthe en Emmen. Nu het NOS-journaal met Jan van der Put. Ze zijn in Emmen bezig aan de wandeling door de stad. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariaan krijgen onderweg veel cultuur, innovatie en sport te zien. En ook wordt hun veel eten aangeboden, zoals aspergekroketten. En zelf trakteerde de koninklijke familie mensen die ook iets te vieren hebben op oranje tompoezen. Koning Willem-Alexander viert vandaag zijn 57ste verjaardag. De politie in Hoeksche Waard heeft vanochtend 30 mensen tegengehouden die op scooters en motoren de gemeente wilden binnenrijden. In de Hoeksche Waard is er een soort luilaktraditie om op de ochtend van Koningsdag lawaai te maken. De afgelopen jaren reden honderden scooters en motoren door de straten, wat gevaarlijke situaties opleverde. Daarom was er dit jaar een noodbevel om dat te voorkomen. De scooters werden tegengehouden bij de toegangswegen. Er zijn 3 mensen aangehouden. Aan de Olympische Spelen in Parijs doen 6 tot 8 Palestijnen mee. Als ze zich niet kwalificeren, krijgen ze een uitnodiging, belooft Thomas Bach, hoofd van het Internationaal Olympisch Comité. Volgens Bach heeft de Olympische Beweging van het begin van het conflict in Gaza de Palestijnse atleten op verschillende manieren gesteund. Ze konden trainen en deelnemen aan de kwalificaties. De Olympische Spelen beginnen op 26 juli. Een Boeing van Delta Airlines heeft kort na vertrek uit New York een noodlanding moeten maken. De noodglijbaan viel kort na het opstijgen uit het toestel. Het vliegtuig was vertrokken van vliegveld John F. Kennedy. Aan boord zaten 183 mensen. Boeing heeft al langer te maken met incidenten waarbij onderdelen loskomen van de vliegtuigen. Eerder deze maand liet een kap van een vliegtuigmotor los. In Rusland heeft een journalist van het Amerikaanse tijdschrift Forbes huisarrest gekregen. Sergei Mingazov werkt voor de Russische editie van het blad. Volgens een advocaat wordt hij verdacht van het plaatsen van valse berichten over het Russische leger op sociale media. Hij zou hebben geschreven over Bucha, waar Russische troepen 2 jaar geleden een bloedbad aanrichten. Mingazov zit vast in het oosten van Rusland. Volgens de advocaat moet hij vandaag voorkomen en kan hij tot 10 jaar cel worden veroordeeld. Tornado's hebben in de Amerikaanse staten Nebraska en Iowa een spoor van vernieling aangericht. In Nebraska raakten mensen bekneld toen het gebouw waarin ze zaten instortte. Ook werden honderden huizen verwoest en raakte een vliegveld deels onbruikbaar. 5 mensen raakten gewond. En het weer nog. Van zuid naar noord wat regen. Zometeen wordt er ook wat regen verwacht in Emmen. Er is ook wat zon en het is 14 tot 17 graden. Morgen wat zon en een bui. Er komt meer wind en het wordt een graad of 15. Hey jij daar, altijd al gedroomd van je eigen bedrijf? Ga ervoor! Maak een succesvolle start met... eboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Nu, 15 maanden gratis... Hey, boekhouden.nl. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vveebelang.nl. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. NPO Radio 1. NOS. Koningsdag 2024. Rechtstreeks vanuit Emmen. Frits Spits en Simone Wijmans. Een hele goedemiddag en welkom terug vanuit het Atlas Theater in Emmen. We hebben gezien dat de koning met zijn familie welkom is geheten met muziek, dans, doodles en oranje tompoezen. Heeft u vragen voor onze gasten aan tafel? Stuur dan een bericht in de NPO Radio 1 app. En we gaan gelijk naar die route. Koninklijk Huisverslaggever Josephine Trehi. Jij was net bij het Cultuurplein, want we gaan verschillende pleinen af. En het ging daar over dans en opera. Hè? Wat gebeurde daar? Ja, klopt. Het was heel mooi. Er was hier net een opvoering inderdaad. Dans, professionele dansers en operazang en spoken word. Een combinatie. Mohammed Yousef Bos, hi. Ja, hallo. Ja, ik zei net tegen je, net opgetreden hier met de hele groep. Maar je staat er totaal relaxed bij. Ja, het was ook wel. We hebben hier best wel lang gestaan ook. En dus we konden deze plek ook wel een beetje tot onze eigen maken. Dus toen de koning kwam, waren wij eigenlijk heel relaxed. Dachten van, nou, jullie komen een beetje bij ons op bezoek. Ja, jij bent een professioneel danser, hè? Hip-hop, street dance. Ja, klopt. Ja, en wat jullie hebben gedaan is dus een combinatie van verschillende invloeden om te laten zien hier aan de koninklijke familie. Ja, klopt. We brachten eigenlijk dans, hip-hop dans, samen met spoken word en opera. En ook drie gezelschappen. Ik, Susan Bos, Loods 13 en Carina Vinkers is een operazangeres. En ja, we hebben eigenlijk gekeken wat verbindt ons, wat zijn de verschillen en kijken wat we daar een soort gezamenlijke toon konden vinden. Ja, want wat zijn die verschillen? De verschillen dat wij bij hip-hop, opera zangen. Opera is heel klassiek, maar de ene komt uit Somalië, de andere komt uit Nederland. Dus ook in culturen heel veel verschillen. Leeftijden, jong en oud. Dus zo kijken, oké, wat brengt iedereen mee? Wat draagt iedereen bij zich? En hoe kunnen we dat onderdeel maken van een geheel? Jij komt, je bent hier opgegroeid in Emmen. Ja. Hoe is het met de hiphopcultuur hier? Nee, als ik aan Emmen denk niet 1, 2, 3 aan hele vette hiphopcultuur. Ja. Of is dat? Dit is er wel. Het is ook altijd wel. Het blijft hiphop is nu wel meer mainstream, maar het is ook altijd wel een subcultuur. Mensen die soms door hiphop zichzelf ook kunnen vinden en kunnen uiten. Het is een heel erg ook ontstaan op de straat, maar ook vanuit verschillende culturen. En je gerepresenteerd voelt door die muziek, zoals dat ik dat zelf ook voelde toen ik hier in Emmen woonde. Is die cultuur, hip-hopcultuur, is dan heel groot. Want het is een lifestyle. Dus het is ook in Emmen heel aanwezig. Ja. Voel je je lekker hier in Emmen? Ben je trots op Emmen en Koningsdag hier? Ja, ik vind het fijn. Het is wat je net ook al zei. Het is heel relaxed. En ik denk dat dat ook wel bij Emmen past. Doe niet moeilijk, weet je. En ja, het is gewoon een fijne sfeer en ik denk dat het heel mooi is om Emma ook op deze manier in de daglicht te zetten. Ja, en omdat het toch wel een plek is waarin mensen het niet kennen. Het kwam ook wel even in het nieuws dat het misschien niet een van de leukste plekken is om te wonen. Maar ik heb hier altijd heel fijn gewoond. Het is heel gemoedelijk. Het is mensen kijken naar elkaar om en werken ook samen. En, ja. Dat is ook wel fijn in deze tijd, of niet? Ja. Sommige mensen of veel mensen, ja. Beetje alleen met zichzelf bezig zijn. Ja, je hoort toch wel altijd de randen van de samenleving. Of juist de hele harde stemmen. Maar juist het midden mis je soms. En ik denk als ik daar vanuit het midden kan praten, denk ik wel dat hier in Emmen veel mensen zijn die gewoon heel open zijn. En we hebben ons bijvoorbeeld, ik heb me altijd heel welkom gevoeld in Nederland. In Groningen. Nee, in Emmen. Sorry, ik woon nu in Groningen. Excuus. Ja. En het is gewoon wel een fijne plek om nu ook op deze manier een beetje te vieren samen met de koning. Ja, nou, ja. Mooi om te laten zien. Mooi dat je dat meegeeft op deze manier vanuit Emmen. Veel plezier nog. Lekker ontspannen nu. Het zit erop, hè? Ja, het zit erop. We kunnen eindelijk even rusten. Dankjewel. Daniel Loos zei het al, het is een smeltkroes hier in Emmen. Verslaggever Onno Beukers, wat is het volgende plein dat op het programma staat? Nou ja, ze lopen nu zo heel rustig aan richting het spelplein. En daar zal zo meteen een quiz worden gehouden. Dan gaan we toch even kijken wie binnen de koninklijke familie dan het meeste weet over de provincie, over Drenthe. Ze zijn er eigenlijk nog net niet. En dat zit er ook wel in, omdat iedereen hier Nou ja, rustig. Ik zie Amalia. Die gaat echt iedereen langs. Mensen kunnen makkelijk selfies maken. Dat heb ik net ook koning Willem-Alexander zien doen. Ze nemen echt de tijd daarvoor. Wat dat betreft, we lopen al wat uit op het programma, zullen we maar zeggen. Maar ja, ze zijn nu dus bijna bij dat spelplein. Daar zijn twee DJ's die zullen daar het spel leiden. Een aantal vragen. Kunnen er Drentse schaapjes verdiend worden? De koninklijke familie die wordt dan ook, dus zoals ik zei, opgedeeld. En die krijgen ook wel de ondersteuning van leerlingen van de basisscholen hier in de omgeving. Uit groep 7 en groep 8 zijn 100 leerlingen geselecteerd. Die steeds per 25 hun team, hun deel van de koninklijke familie kunnen ondersteunen. En dan gaan we zo meteen bordjes omhoog gehouden zien worden. Met de verschillende antwoordmogelijkheden. Dus daar gaan we zo meteen naartoe. Maar zoals ik zei, de koninklijke familie neemt er de tijd voor. Ja, dat is duidelijk. Ondertussen praten wij hier aan tafel verder met twee gasten. Jeroen Schmalen, koninklijk huisverslaggever van het AD. En amateurhistoricus Johan Withaar. Maar eerst gaan we naar Mark Robin Visser. Ja. Want niet iedereen langs de route die juicht voor de koning. Hè? In een speciaal demonstratievak langs die route staat een groep Republikeinen. Welke boodschap willen zij nou aan de koning overbrengen? Simone, ik sta hier voor een scorebord. En daar staat op stop de oranjesubsidie.nl met een getal eronder. En misschien is het voor de voorzitter van de Republiek, Floris Müller, leuk om te vertellen welk getal is dat en waar staat dat voor? Ja, wij zijn via oranjesubsidie.nl een petitie gestart waarmee we willen oproepen de politiek in Den Haag om het salaris van de koning te verlagen naar de balken en de norm. En bovendien om het te dwingen om ook belasting te betalen. Niet alleen inkomstenbelasting, maar ook schenk- en erfbelasting. Ja. En die handtekeningen, dat zijn er dus nu, zie ik, 8066. Ja, dat zijn 8066 sinds vroeg vanmorgen. Het loopt behoorlijk storm via onze kanalen. U heeft ook een klembord in de hand, want wat wilt u straks gaan doen? Nou, het zou fijn zijn als Willem-Alexander zelf ook instemt met onze actie en zijn handtekening zet. U gaat zometeen hier over het dranghek hangen in de hoop dat de koning bij u komt. Nou, zo erg. Hij loopt hier wel langs, hè? Hij loopt hier langs. Vorig jaar heeft hij ons heel kort te woord gestaan en ik hoop dat hij dit jaar ook zei hij doet. Toen? Dat hij het goed vond dat we er stonden. Ja, en dat hij blij was dat dat in zijn land kon. Juist. Even voor de duidelijkheid, de balken en de norm is ongeveer 233.000 euro per jaar. Dat zou u voor hem een geschikt salaris vinden? Ja, de koning verdient nu, een beetje ter vergelijking, 9 keer wat premier Rutte netto ontvangt. Evenveel als de presidenten van Oostenrijk, Finland, Ierland en Duitsland bij elkaar. Dat is veel te veel. En daar betaalt hij dan bovendien ook geen belasting over. Dus u stelt voor dat hij een wat minder salaris krijgt. Ik hoor u niet zeggen, opstappen. Als het aan ons ligt, zeker. Wij verzetten ons tegen het ondemocratische karakter van de monarchie. Daar moeten we vanaf. En ik denk dat het inkomen van de koning en alle belastingvrijstellingen echt een tastbaar bewijs zijn van de ongelijkheid en de oneerlijkheid van deze monarchie. We staan hier met ongeveer 40 mensen in dat demonstratievak. Keurig netjes, zo doen we dat in Nederland, hè? In het vakje blijven. In een oranje zee. Ja, hoe ervaart u dat? Er zijn hier wel heel veel mensen die wel van het koningshuis houden. Absoluut, en ik gun iedereen een hele fijne dag. Wij zijn hier niet om de sfeer te verpesten. Wij doen dit in de wetenschap dat nog maar de helft van de Nederlanders voor de monarchie is en steeds meer mensen zich uitspreken over de republiek. Die zijn niet zozeer tegen een feestje. Daar zijn wij ook niet tegen. Maar de hele achtergrond daarvan, de monarchie, daar moeten we vanaf. U houdt zelf ook wel van een feestje? Absoluut. Als ik blijf nog even hangen in Emmen straks? Als ik even geluk heb, dan ben ik einde van de dag in Amsterdam en dan sta ik voor mijn huis in de zon bier te drinken. Gaat als een speer terug naar de hoofdstad straks. Ja. Ik vrees dat hij de handtekening kan vergeten, Simone. We gaan het zien. We gaan het hebben over een iets frivoler thema, over de kleding van de royals. Contact met Josine Drogendijk, royalty-verslaggever, weet alles over die outfits van de koninklijke familie. Goedemiddag. Goedemiddag. Eerst maar even naar koningin Maxima en de drie prinsessen. We hebben aan het begin van deze uitzending hun outfits een beetje beschreven. We zagen de vlindertooi van Maxima. Wat vindt u van de outfits? Ja, ik vind het heel goed gekozen. Er wordt vaak op Koningsdag gekeken van hoe kunnen we knipogen naar de stad of het dorp dat we bezoeken. Nou ja, vorig jaar was het Rotterdam, groen-wit. Op een gegeven moment kwam er zelfs een Feyenoord-sjaal aan te pas. En nu hebben ze gekozen voor vlinders, zowel koningin Maxima als ook Amalia. Ja, ik hou daarvan. Dat je toch ook iets laat zien van hey, we hebben ons echt verdiept in de plek waar we naartoe gaan. En ontwikkelen de drie dochters al hun eigen stijl? Ja, echt al wel een jaar of 10 hoor. Kijk, pubers, of ze nou koninklijk zijn of niet, die hoef je niet te vertellen wat ze aan moeten trekken. En dat is bij Amalia, Alexia en Ariane echt niet anders geweest. Dus je ziet ook eigenlijk wel vanaf een jaar of 10 geleden zich steeds meer een eigen stijl eigen maken. Ik bedoel, Alexia draagt echt beduidend andere kleding dan bijvoorbeeld een prinses Amalia. Wat is het verschil? Nou, Amalia die neigt meer naar het klassiek. Je ziet ook dat ze zich heel erg laat inspireren door haar moeder. Dus haar moeder draagt vlinders op het hoofd, dan Amalia ook. Terwijl Alexia wat meer haar eigen gang gaat, wat rebelser is. Net allemaal wat strakker, wat korter. Ja, net iets meer durft. En dan de koning heeft natuurlijk altijd een pak aan. Maar zie je daarin toch ook weer wat variatie? Nou, sowieso qua maat. Want hij is in 2 jaar tijd zijn we heel veel koning kwijtgeraakt, om het zo maar te zeggen. Hij houdt van mountainbiken. Dus kijk maar eens foto's van, ja, kijk maar eens foto's van 2 jaar terug. Dan zie je echt een heel groot verschil. Maar voor de rest is hij wel een soort wandelend standbeeld van zichzelf. Voor altijd dat donkerblauwe pak, die lichtgele das. Ja, dat is vandaag ook weer zo. Maar zegt zijn kleding ook iets over zijn gemoedstoestand? Kun je dat aflezen aan wat hij aan heeft? Nou, als dat iets zou zeggen over zijn gemoedstoestand, dan zou hij een hele stabiele man zijn. En dat is natuurlijk ook wat je wilt uitstralen, hè, als staatshoofd. Van, ik ben consistent. En zeker als je staatshoofd bent van een instituut, dat gaat over consistentie. Dus ik snap zijn keuze heel goed. En dat moet je eigenlijk ook een beetje zien in de lijn van Beatrix, die het altijd hetzelfde kapsel had, altijd donkerblauw droeg, altijd die schouderlijn. Dus ja, eigenlijk wat dat betreft treedt hij in de voetsporen van zijn moeder, maar dan in een net iets andere vorm. En wat valt je op bij de andere familieleden? Ja, veel kleur gelukkig. Dat vind ik ook belangrijk. Kijk, Maxima droeg die de grote vlinderhoed. En dan dacht ik gelijk, oké, ik ben blij dat het wel iets groots is, maar het houdt haar gezicht zichtbaar. Maar met een beetje pech sneeuw je toch een beetje qua kleur onder bij het publiek. En bijvoorbeeld een Marilène felpaars, een Laurentine felroze. Ja, dat zijn kleuren die kun je als publiek heel goed gebruiken. Omdat je weer op een gegeven moment weet van, oh, die prinses Emé is in het felroze. Dan moet ik dus felroze in de gaten houden. En nou ja, je sneeuwt snel onder in een volle straat. En kleding kan je daarbij helpen om toch zichtbaar te zijn. En is daar vooraf overleg over geweest? Nee, want nou ja, kijk, nu zullen ze misschien een groeps-WhatsApp hebben, hè? Maar in de tijd van koningin Beatrix en prinses Margriet is het ook wel eens gebeurd dat de kleding echt gewoon vloekte bij elkaar qua kleuren. En toen is ook wel eens gevraagd van, wordt dat nou afgestemd? Nee, het wordt echt niet afgestemd. Binnen het koninklijk gezin natuurlijk wel. Maar het is niet dat alle prinsessen op een gegeven moment naar het paleis moeten komen. Nou ja, en dat ze met z'n allen gaan kijken van, hey, past het bij elkaar? En maar hebben ze wel maar. Echt stylistes die hen helpen met de keuze van de kleding? Of is het bijvoorbeeld Maxima die haar dochters daarin begeleidt? Ja, echt dat laatste. En daar is Nederland uniek in. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar Zweden, kroonprinses Victoria heeft een eigen stylist. Dat heeft die van de koningin inmiddels van Denemarken ook. En ergens heeft dat zijn voordelen, hè? Want een stylist die kan ervoor zorgen dat jij nieuwe ontwerpers ontmoet, dat je veel meer verschillende merken kan omarmen. En Maxima doet dat niet. Die kiest al haar kleding zelf uit. Heeft wel iemand die haar praktisch helpt, maar qua styling doet ze alles zelf. Daardoor zorgt er wel eens, hè, is het wel eens een beetje rommelig bijvoorbeeld, of ongepast zelfs. Maar tegelijkertijd blijft het ook heel dicht bij haarzelf. En dat vind ik ook wel weer een mooie keuze. Maar ongepast? Noem eens een voorbeeld. Nou ja, de bekende hakenkruismantel in Duitsland. Ik weet zeker, als zij een styliste had gehad, had hij gezegd, nou, doe maar geen grijs aan en doe ook maar niet deze dergelijke symbolen. Een kranslegging waar ze een felgeel jasje droeg. Nou ja, dat zijn van die dingen, dat is vaak een fout die ze 1 keer maakt en daarna nooit meer. Maar een styliste zou zoiets kunnen voorkomen. Dank Josien Drogendijk, royalty-verslaggever. En gespecialiseerd in de outfits van de royals. We gaan naar het spelplein. Josephine, hoe gaat het met die quiz daar? Ja, die quiz die is redelijk professioneel opgezet, moet ik zeggen, hier op het plein. Dat is een groot scherm. En daarnaast een soort televisiestudio nagebouwd. Dus er zijn 4 grote desks waar de koninklijke familie helemaal is opgedeeld. 3-4 personen per team. En dan achter zich allemaal basisschoolkinderen, wel 25 per team. Dus die helpen met bordje in de lucht antwoord te geven op de vragen. De quiz wordt gepresenteerd door twee DJ's. Eentje van Q-Music en eentje van 538. Hier ook allebei uit de regio. Misschien kunnen we even een klein stukje mee luisteren. De tijd gaat in. 15 seconden is zo voorbij. Team Midden-Drenthe wist het antwoord. We houden het er even voor zich. Heel verstandig. De tijd is om. Ik zie hier wat discussie met de kinderen ontstaan ook, geloof ik. Maar toch een goed antwoord. Ze zijn eruit, volgens mij. Majesteit, u bent ooit bij de Hunebedden geweest, meerdere keren. Wat vond u ervan? Prachtig, hè? Prachtig. Ja. Ik heb hem niet opgetild. Nee, ik zou niet weten hoeveel die is. Nee. Dat maar goed ook. Want ik kan u vertellen, de zwaarste steen weegt 20.000 kilo. En dat betekent twee punten te verdelen voor team Hondsrug Drenthe en voor team Midden Drenthe. Mijn lieftallige assistente Jordi, die brengt de schaapjes. 20.000 kilo, dat is nogal wat. Aan tafel nog altijd amateur-historicus Johan Withaar en koninklijk huisverslaggever Jeroen Smalen van het AD. Jeroen, wat voor een Koningsdag zien we tot nu toe? Nou, we zien een heel vrolijke Koningsdag. En ik vind het heel mooi, want we horen deze hele uitzending al. Emmen mag er best wel een beetje trots op zichzelf zijn. En dat gedoe over die lijst, nou, daar ben ik dus de afgelopen week ook een beetje Emmen mee ingegaan. Er is dus een lijst van 50 grootste gemeenten in Nederland, gerangschikt op leefbaarheid. En daar staat Emmen altijd onderaan. En de mensen in Emmen hier worden daar, nou ja, Johan kan dat veel beter vertellen, maar die worden daar horendol van. Ook wel een beetje murf gebeukt. En die denken op een gegeven moment ook, laat maar dan. Wij wonen hier prachtig en wij wonen hier mooi. Als anderen vinden dat het allemaal zo erg is. Die lijst is ooit eens een atlas, is dat. Die is hier ooit gepresenteerd in het Atlas Theater. Omdat het gemeentebestuur zei, doe dat dan hier. Dan kunnen de mensen zien dat het hier allemaal zo erg niet is. En ik sprak ook mensen die zeiden, FCM is een paar jaar geleden gepromoveerd naar de Eredivisie voor het eerst. En toen durfden mensen pas, als ze bijvoorbeeld in het Westen moesten zijn voor werk, te zeggen, ik kom uit Emmen. Maar zo'n enquête is toch maar een enquête. Het ligt toch ook aan de vragen die worden gesteld. Nee, want als je hier over Emmen bijvoorbeeld vraagt, de omgeving of de luchten, dan... Nee, zeker. Geluksgevoel is ook hier heel hoog. Johan Withaar. Ja, ik zou er heel graag op in willen haken. Want een heel belangrijk aspect wat vergeten wordt, is veiligheid. Ja. Als je in Amsterdam of Rotterdam of Den Haag gaat, hoeveel vrouwen durven daar s'avonds na 10 uur of 11 uur of 12 uur? Nou, ik wel hoor. Laten we het niet overdrijven. Nee, oké. Okay. Nou, goed, dan ben je de uitzondering misschien. Nou, nee hoor. Maar ik woon dus in Emmerhout en die wijk is achter het bos gebouwd. Mm-hmm. En mijn vrouw die durft rustig om 2 uur s'nachts door het bos. Want achter elke boom staat geen potloodventer. Er zijn alleen wolven, hè? Nee, dus er zijn hier wolven. Ja, en daar ben ik dus ook niet. Die heb je in Amsterdam dan weer niet. Nee, maar Emmen is veilig. Emmen is veilig. Ja. Maar als je het belangrijker vindt dat er 3 keer per uur een tram voor je huis stopt. Ja, oké, okay, dan wint Emmen het nooit. Maar ik zeg al, het ligt ook een beetje aan de vragen die worden gesteld over zo'n stad. En over de omgeving. En het gewicht wat je in de vraag legt. Want je kan niet veiligheid tegen een tram overzetten. Over veiligheid gesproken. We gaan het nu hebben ook over de veiligheid van Amalia. Ja, vorig jaar in Rotterdam, Josephine refereerde daar net al aan, zag je dat de beveiliging rond Amalia toch wel was opgevoerd. Sowieso de hele beveiliging voor de hele operatie Koningsdag. We zien nu ontzettend veel beveiligers, maar... Ik zie alleen maar de televisiebeelden. Ik heb niet nu de indruk dat er heel veel meer beveiligers rondom Amalia staan dan om de andere leden van de koninklijke familie. De dreiging zou er nog wel zijn, hè? Dat is precies wat Josephine net vertelde. Dat is ook de informatie die ik heb. Het is niet dat die dreiging weg is, maar kennelijk zijn er manieren gevonden om het toch enigszins in de hand te houden. Enig idee wat dat doet met Amalia? Nee, eigenlijk wel, Frits. Ik heb het idee dat dat nog veel meer doet dan dat je als normaal mens kan bedenken. En ook binnen het hele gezinsleven. Ik heb echt wel begrepen dat de koning met name... Kijk, je bent koning, je wordt vader. Je kan die kinderen al geen normaal leven geven. En dan gebeurt ook nog dit met je oudste dochter, die toch al het minst normale leven van alle drie heeft. De koning, toen hij student was, zeiden zijn beveiligers, laat hem maar dronken worden, laat hem maar feesten. Laat hem maar leven. Hij hing ooit aan de benen van Barry Hay, hè, de zanger van de Golden Earring, totaal laveloos. En toen zeiden die beveiligers tegen Barry, dit zijn zijn jaren, dit moet even. Nou, die jaren kan hij niet aan zijn oudste dochter geven. En dat maakt hem diep ongelukkig, heeft hem dat gemaakt de afgelopen jaren. Maar in Madrid had ze toch iets meer vrijheid, begrijpen we? Ja, zeker. Ja, daar kon ze echt veel meer bewegen dan dat ze in Nederland kon. Wist je dat ze daar was? Ja, dat kan ik niet ontkennen. Nee, dat wist ik. Met mij ook heel veel andere koningshuisverslaggevers. Ja. Maar is jullie dan op het hart gedrukt, jongens? Ja, zeg ik weet niet wat collega's voor afwegingen hebben gemaakt. Wij hebben die afweging zo gemaakt. Ja, om er niet over te publiceren. Ja. Ja, maar hebben jullie die afweging zelf gemaakt of is dat gevraagd door de RVD? Nou, die beslissing heb ik zelf genomen in overleg met degene die daar bij ons over gaan. Mm-hmm. En ja, natuurlijk wordt er een klemmend beroep op je gedaan. Maar ja, veiligheid, het is zo ontzettend moeilijk. En hier is iemand van 19, 20 jaar die voor deze situatie op geen enkele manier heeft gekozen om hier in te belanden. Ja, dat is een hele moeilijke afweging. Ja, ja. Ja. Nou, we weten allemaal, het is vervelend om er weer over te beginnen, maar het is gebeurd 15 jaar geleden, ja, dat Karst T. in Apeldoorn, ja, met zijn auto op publiek inreed en tot stilstand kwam tegen het monument De Naald. 7 omstanders kwamen toen om het leven. Had jij verwacht dat de koninklijke familie daarna ooit weer zo door een stad zou lopen als vandaag door Emmen? Nou, ik was toen nog geen koningshuisverslaggever, maar ik weet wel als journalist dat ik toen dacht, oei, komt dit ooit nog terug? Deze traditie die onder toenmalig koning Beatrix is ingezet. En dat is toch ook eigenlijk wel mooi, hè? Dat we dat gewoon weer hebben. En natuurlijk, die veiligheidsmaatregelen zijn extreem. Maar dat kan dus wel. En er staan betonblokken en die auto kan je nooit meer komen op de plek waar wij nu zitten. Maar het is ook wel veerkrachtig om te laten zien, we gaan gewoon door en we buigen daar niet voor. En ja, dat doen wij als land dus ook niet. Ja, maar is de verandering wel zichtbaar? Zeker, ja. Dus wat ik van de collega's begrijp die ook voor die tijd al verslag deden van dit evenement, is er enorm veel meer beveiliging. En die betonblokken die autoverkeer verhinderen, zie je bijvoorbeeld in Den Haag ook met Prinsjesdag. Al die straten zijn afgesloten en het is kruip door, sluip door. En dat is nu hier niet anders. Ja. Dat zie je hier ook. Ja. En ze dragen koffertjes, hè, de bewakers. Ja, de beveiligers met kogelwerend scherm. Juist, ja. Strenge accreditaties, daar hebben wij zelf ook mee te maken. Ja. Is het nog wel een ontspannen dag voor de Oranjes? Ja, kijk, zij weten, althans het koninklijk gezin weet niet beter dan dat ze omringd worden door beveiligers. En nu wel meer dan wanneer ze misschien op een normale zaterdagmiddag langs de lijn bij de hockey staan. Is het nog wel ontspannen? Ja, zij proberen zich daar zo min mogelijk van aan te trekken. En ik denk dat ze ook echt niet beter weten, als ik heel eerlijk ben. Verslaggever Onno Beukers, jij bent al bij het volgende plein, het Innovatieplein. Wat is daar op dit moment te zien? Nou, dat is misschien wel het meest kleurrijke plein hier. En als jullie, denk ik, uit het raam zouden hangen, dan kunnen we al bijna naar elkaar zwaaien. Ja, want klopt, dan begint het echt op het einde te komen al. Al loopt het natuurlijk even door. Maar kleurrijk, omdat er hier allemaal bloemen staan. Hier een roze, blauwe, gele. Ja, wat zijn het eigenlijk voor een bloemen? Het zijn bloemen gemaakt van PLA. En die zijn allemaal 3D-prints bij ons op het lab, bij NL Stende. Meiling Germs, jij bent een van die mensen die hier met een prachtig boeketje ook in de hand staat. Ja, zeker. Deze is voor Maxima. Een heel duurzaam boeket. Hoeft ze geen water te geven. Ze blijven altijd mooi. Dus hopelijk vindt zij ze natuurlijk ook heel mooi. Innovatieplein, want het gaat juist ook om die innovatie. Het is eigenlijk allemaal gerecycled plastic, toch? Ja. We hebben bijvoorbeeld petflesjes, die worden natuurlijk gerecycled. De bloemen zijn gemaakt van PLA, dus een biobased plastic. En dat zijn allemaal thema's die wij behandelen in de samenwerking. Onder andere met het onderwijs, maar ook ondernemers die staan bij ons op het plein. Die wat gaan vertellen over hun duurzame product. Dat hoort er natuurlijk allemaal bij in de groei van kunststofindustrie in Emmen. Ja, dan kijk ik naar een gieter, die hangt eigenlijk in de lucht. Daar komen eigenlijk allemaal petflessen uit en daaronder liggen de snippers. Daar wordt het dan van gemaakt? Ja, de petflessen symboliseren eigenlijk een soort van instroom van kunststof, dus eigenlijk onze afval. Daar kan een soort van halffabrikaat van worden gemaakt, granulaat. En daar kunnen bijvoorbeeld door dat om te smelten naar filament weer bloemen voor worden geprint, in principe. Ja. Nou, is dit niet voor niks dat jij hier ook staat? Want eigenlijk heb jij die technologie en ook dit artistiek een beetje met elkaar verweven. Zeker, ja. Ik heb mijn stage en afstudeerstage gedaan bij het lectoraat in Emmen. Ja, en ik heb persoonlijk een verbinding inderdaad met een beetje kunst en muziek. Dus ja, dat creatieve denken bij innovatie, zeker op het lab, hoort er heel erg bij. Dus ja, ik heb natuurlijk een hartstikke eer om hier te mogen staan en straks een bloemetje te mogen overhandigen. Wil je ze niet liever zelf houden? Ja, ik vind ze zelf echt heel prachtig. En ik ben zelf niet zo... Ik heb niet echt groene vingers. Dat zou wel ideaal zijn, inderdaad. Maar nee, deze zijn echt voor Maxima. Ja, en het mooie is, Meilin heeft ook nog vlinderoorbellen. Nou, straks kunnen we het op het plaatje misschien zien. Maar het is echt in de kleur wat ook Maxima mooi op haar hoofd heeft. Dus dat matcht heel goed. Zometeen dus het innovatieplein. Josephine Trehi, er is een winnaar hè, van die quiz. Ja, koningin Maxima, het is wel haar dag wat dat betreft. Krijgt bloemen, wint hier de quiz, haar team tenminste. Beste rapportcijfer ook nog uit onze enquête. Wat ik zeg, dus hier is de quiz net afgelopen. Team van koningin Maxima heeft gewonnen. En gaan zo direct doorlopen naar dat innovatieplein waar we net van Onno van hoorden. Mark Robin Visser, kregen ze langs de route bij jou nog iets mee van die quiz die Maxima dus gewonnen heeft? Nee, absoluut niet. Maar ik heb het net even aan een paar dames hier verteld. Maxima heeft de quiz gewonnen. Oh, wat leuk. Ja. Nou, gefeliciteerd. Wat goed. Denken jullie dat het eerlijk verlopen is met die quiz? Nou, dat betwijfel ik. Dat de koningin een streepje voor had. Nou, ze zijn wel fanatiek altijd met spelletjes. Ja. Dus ja, misschien is, ja, ik denk toch wel dat het eerlijk gegaan is. Bent u een echte volger van het Koningshuis? Ja, ik ben echte volger. Ik was erbij toen ze gingen trouwen, toen ze gekroond zijn. Dus en nu in Emmen vind ik het geweldig. Ja. En u staat hier nou op een randje, maar er staat hier een heel groot bord voor uw neus van de Republikeinen. Die zijn tegen de monarchie, hè? En dan kunt u het niet zien. Nee, dat klopt, maar we stonden aan het begin ook al. En toen heb ik ze al gezien en op de foto gezet. Dus we volgen een eindje mee. U loopt een eindje met ze mee. Zeg, hoe is de stemming? Nou, ik vind het heel gezellig. Alleen het vak hiervoor wat minder, maar verder vind ik het hartstikke leuk. U bedoelt het vak die tegen de monarchie demonstreert? Ja, dat. Ja. De muziek is daar niet zo heel gezellig, nee. Wat gaan jullie nou de rest van de dag doen als het programma straks is afgelopen? Nou, wij moeten nog werken vandaag. Oh. Ja, wij werken in de horeca. En wij moeten straks nog even aan het werk. Het wordt nog een hele lange avond, denk ik, voor jullie. Ja, dat denk ik ook. Ja. Wat gaat u dan doen? Gaat u bier tappen? Wie weet. Ja, een beetje gezelligheid met de mensen. Ja. En tot hoe laat gaat dat dan door hier? Dat is een hele goede vraag. Ik zou het echt niet weten. Tot het afgelopen is. De late uurtjes. Bij ons denk ik tot 11 uur, maar ik denk dat het hier nog wel veel langer doorgaat. Nou, zo te horen komen ze er zo aan. Ja, ik hoor het. Je bent er niet mee. Ja, ze komen er inderdaad zo aan. Willem, bedankt, horen we de dames zingen. Het Koninklijk Gezelschap loopt langzaam richting dat innovatieplein. En dan gaan ze dus horen over circulair plastic. Want daarin loopt Emma voorop, hoorden we net, Johan Withaar. We gaan weer even terug in de tijd. We hebben het al een klein beetje besproken. Maar Emma liep in de jaren 60 voorop op een heel ander vlak. Architectuur, wonen. Ja, klopt. Het was toen booming in Emma, want... Emmen was van oorsprong dus een boerendorp met vooral veenarbeiders. En het veen was afgelopen. En die mensen moesten aan het werk. Het veen was afgelopen, hoezo? Nou ja, op een gegeven moment is het veen afgegraven en dan houdt het op. En het dan was op? Het is gewoon bijna afgegraven. Daniel vertelde net al dat er nog een stukje hoogveen is, maar het was op. Ja, en dan heb je dus heel veel mensen die in de werkloosheid zitten. En dat heeft de AQ, de NK-fabrieken, die hebben dat ze dus heel goed erkend. En die zeggen van jongens, hier zijn heel veel mensen beschikbaar die gewoon wel aan het werk willen. En ze hebben dus samen met de regering toen, met Wesemius, hebben ze besloten van jongens, Emmen moet een industriestad worden. En het voordeel van Emmen was dat Emmen nog maagdelijk was. Dus niet over fabrieken en huizen door elkaar. Nee, ze konden echt een industrieterrein maken. Waardoor dus nu hele woonwijken en industrie dus van elkaar gescheiden is. En er werd goed over nagedacht over hoe Emmen ingericht moest worden. Ja, er is heel goed over nagedacht. Ja, en als je dus hier die arbeiders hebt, die moeten hier dus ook wonen. Want je hebt ook leidinggevenden nodig. En die moesten op een goede manier gehuisvest worden. Dus er kwamen hier hele goede woningen terecht. Wat was er zo bijzonder aan die architectuur? Dat je dus van een beginwijk, zoals Emmermeer, waar je dus straatjes hebt en waar het verkeer doorrijdt en daar woon je aan. Daar hebben ze van geleerd, van dat is niet altijd even goed. Toen zijn ze naar Angerslo gegaan en daar hebben ze het iets anders op gezet. En daardoor hebben ze weer geleerd en er zijn weer hout opgezet. En dat werd booming. Juist door die architecten die waren, die een hele moderne visie hadden op architectuur. En ook internationaal, sorry, ook internationaal. Want ja, het stond helemaal op de kaart wat dat ja, betreft. Ja, zeker. Er zijn films van dat Japanse en Chinese toeristen en wat dan ook, dat ze hier door de wijk rijden. En ook een investeerder, die vroeg op een gegeven moment waar de huurwoningen stonden. En toen zegt die man van, ja, maar daar staat u nu middenin. Hij zegt, nou, daar kan ik niet tegenaan. Waar? Ik ben wel investeerder, maar ik kan dit niet zo goedkoop en zo goed, dat kan ik niet. Waaraan kan ik een huis uit Emmen herkennen? Ik denk niet dat je een huis in Emmen kan herkennen, want de wijken zijn toch heel verschillend. Als ik nu kijk waar ik woon, dan heb je aan de zuidkant van de doorgaande weg heb je huizen met platte daken, twee hoog. Maar aan de andere kant van de wijk heb je juist de huizen met een puntdak. Nou, dat is een hele discussie geweest over moet dat nou wel. Want voor een puntdak kan je ook een schuurtje bouwen en dat soort dingen. Maar als je dan verder gaat naar Bargeres en de Rietlanden, ja, daar staan prachtige woningen. Maar opmerkelijk is wel dat je van dit stukje geschiedenis, die architectuur en die internationale booming periode die Emma heeft gehad, daar zie je toch weinig terug in deze route. Op deze route zie je er niet terug, maar Emmen is dus een hele grote gemeente. En niet alleen de gemeente, maar ook de plaats. Als ik bijvoorbeeld naar mijn huis moet, dan moet ik vanaf het centrum 7 kilometer fietsen. Ja? Maar als je naar de andere kant van Emmen wil, dan moet je misschien wel 8, 9 kilometer fietsen. Weet je wel? Dus Emmen is best langgerekt ook. Een grote plaats. Ja? Maar vindt u het jammer dat dat aspect niet te zien is nu in de route? Nee, want dat zeg ik, Emmen heeft zo verschrikkelijk veel te bieden. En laten we het even hierbij houden. En als de koning bereid is om terug te komen, dan wil ik hem graag door Emmerhout heen leiden. En ook de woonerven laten zien. Ja, de woonerven laten zien. Maar ook het feit dat we hier bijvoorbeeld een jazzcafé in Emmen hebben. Weet je, waar vind je nog jazzcafés tegenwoordig in Nederland? Ze zijn er wel, maar die er zijn, die willen vaak ook nog niet betalen. Hier in Emmen hebben we een jazzcafé waar gewoon topartiesten spelen. Hoe heet het? Dat is Rue de la Gare in de Stationsstraat. En het is gratis toegankelijk. Je mag daar gewoon gratis naar binnen. En dan zie je dus echt de topartiesten. Ik bedoel, dat zijn allemaal mensen die met het Metropoolorkest gespeeld hebben, die wereldartiesten begeleid hebben. En die komen hier? En die komen hier. En die willen hier gewoon spelen. We gaan terug naar de route. Josephine staat met twee leden van het Koninklijk Huis. Met wie sta jij, Josephine? Ja, klopt. Met prins Constantijn en prinses Laurentien lopen we net langs het demonstratievak. Maar er wordt ook gewoon gezwaaid en we lopen weer door. Het is ook een klein beetje begonnen met regenen. Een beetje, maar dat telt. Negeren we dan? Nee, negeren. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, super. Ja, heel gezellig. Mensen zijn super uitgelaten. En het weer zat ook heel erg mee. het is mooi. Veel muziek, heel enthousiaste mensen. Dus geweldig. Wij doen elk jaar bij de NOS een enquête laten we uitvoeren, de Ipsos INO. En daar blijkt ook weer dit jaar uit dat 6 op de 10 Nederlanders zegt dat Koningsdag verbindt. En dat zo belangrijk is. Ziet u dat ook zo? Ja, ik zie u met al die mensen langs de route praten. Sowieso valt me altijd op hoe mensen u aankijken. Hè? Echt zo, ja. Apart is dat toch ook wel? Maar vrolijk al? Ja, volgens mij verbindt het. Je ziet ook altijd langs de route zie je mensen van lokale mensen van buiten komen. Je ziet mensen met migratieachtergronden. En iedereen doet wel iets oranjes op. Ik woon in Den Haag en ik ben ook in Amsterdam. Dan zie je ook mensen van de hele wereld komen hier. En die trekken een oranje pak aan en doen mee. Ja. En dus ja, het is echt de nationale feestdag. Ja, en ik voel eigenlijk dat positieve van Nederland, dat je dat helemaal tot uiting ziet komen vandaag. En inderdaad, dat verbindende, dat voel je ook gewoon. Even alles, alle verschillen, alle dingen even neerleggen samen. Ja, en ook mooi omdat de kinderen centraal staan bij Koningsdag. Dus dan, dat is eigenlijk wel het mooiste. Dus kinderen die gaan de straat op, die gaan hun spulletjes verkopen. En iedereen zorgt dat de kinderen de ruimte krijgen. Natuurlijk, daarna gaat iedereen de kroeg in en gaan muziek maken en feesten. Maar de kinderen staan centraal. En dat verbindt altijd. Maar is dat ook, wilt u trouwens ondertussen doorlopen of staan we hier voor? Nou, nee, hoe meer je doorloopt, hoe meer we in de selfies en de handen schudden komen en zo. Dus, Maar is dat voor u ook een reden om, elk jaar bent u natuurlijk erbij, komt u, om dat te creëren, die verbinding. Ik bedoel, ziet u dat ook als een taak van u? Nou, ik denk meer dat de mensen het zelf doen. De mensen verbinden zelf. De mensen, het is hun enthousiasme. Emme wilde ook zo graag dat wij hier kwamen. Dus je doet het samen. Dus het is niet wij creëren iets. Maar de mensen die hier staan, die creëren de verbinding. Ja, maar u kunt ook niet leuk in Den Haag of in Amsterdam lekker op een boot gaan zitten. Nee, of zo, maar kijk, als wij er niet zijn, dan is hier ook een feest. En overal, dat is het mooie van Koningsdag. Het is, overal is het feest. Als wij natuurlijk komen hier, dan komen er misschien meer mensen. Die komen kijken en die komen handjes geven en selfies maken. Maar mensen komen eigenlijk om te feesten. Dus soms voel ik me wel eens een beetje als je een disruptor bent. Want je komt dan en eigenlijk, ja, iedereen wil gewoon feesten. Wil naar muziek luisteren, met elkaar ontmoeten. En de kinderen de ruimte geven. En dan komen wij en dan moet iedereen achter het dranghekken staan. Dus we hopen altijd van, het is een mooi feest. We zijn allemaal samen. En op een bepaald moment zijn wij weer weg. Dan gaan de dranghekken weg en dan gaat iedereen weer echt feesten. Laatste vraag hoor. Maar vorig jaar in Rotterdam was natuurlijk ook fantastische Koningsdag. Hè? En ik zag ook hoe u vooral ook genoot van die onderdelen daar. Zoals met de toeslagen, affaire ouders en slavernijverleden. Ik heb zelf het gevoel hier in Emmen is dat wel iets minder, die maatschappelijke thema's. Hè? Het is vooral veel zang dan spel. Nou ja, nee, ik vond de tafelgesprekken vond ik ontzettend mooi. Het waren met taalhelden, met Dennis en meisjes van een VWO dat een mooi project hebben rondom laaggeletterdheid. Dus nee, het zat er wel in. En het gaat ook heel erg om die verbinding met mensen. Dus ik vind het eigenlijk ook een hele mooie balans. Iedereen zijn eigen stijl bedoelt, elke stad of regio. Ja, en daar beweeg je mee. En als dat het fijnste voelt bij Emmen, dan is dat wat het is. Dus het is eigenlijk het mooie dat iedere stad het weer op een andere manier doet. En iedere gemeente heeft zijn eigen. En hier was het heel erg duidelijk, dat voelden we ook bij het Koningsdagconcert, dat het gaat om het echte, het pure. En dat past ook, dat voelt heel goed. Ja. Zonder heel veel poespas. En dat lijkt heel goed te passen bij Emmen en bij ons ook. Veel plezier, dank u wel. Dank u wel. Onno Beukers, zijn die bloemen te plukken op dat innovatieplein? Ja, zeker. De bloemen krijgen inderdaad wat water. Vanuit de lucht hebben ze niet nodig, want ze zijn van plastic, hè, werd net al beschreven. Maar de bloemen die worden nu ook zo langzamerhand uitgedeeld, ook aan de mensen langs de kant, langs het publiek. Er is hier ook nog iets anders. Er staan daar ook twee koningsblauwe stoelen. Die zijn gemaakt van 650 petflessen door een meubelmaker hier in Emmen ook. Het koningspaar is daar net ook even op gaan zitten. En ja, die stoelen die gaan uiteindelijk naar Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Waar ze dan ook gewoon echt gebruikt kunnen worden. Dus de stoelen zijn al van gebruikte materialen en krijgen uiteindelijk ook een bestemming. Ja, hier op dit kleurrijke plein worden inderdaad nu vooral de bloemen geplukt en uitgedeeld aan het publiek. Terwijl de koninklijke familie weer verder loopt. Zij wandelen verder. We praten verder in de studio in het Atlas Theater aan het Raadhuisplein. Buiten staat het inmiddels echt helemaal ramvol. Daar komt de koninklijke familie voor het einde van dit programma. We hoorden net Constantijn en Laurentien praten. Wat viel jou op, Jeroen Smalen, koninklijk huisverslaggever van het AD? Ik vind het wel mooi dat ze zichzelf ook een beetje kunnen relativeren. Dus als je prins Constantijn hoort zeggen van ja, hij had een Engelse term. We voelen ons soms ook een beetje de disruptors. Ja. En dat is natuurlijk ook wel. Mensen vroegen de afgelopen weken zich ook al, waar is nou wat we normaal doen in Emmen met Koningsdag? Het is altijd een leuke dag. Het is altijd een leuk feest. Waar is dat nou? En ik vind het wel mooi dat leden van de koninklijke familie dat zelf dus ook zien. En hij heeft gelijk. Zij vertrekken hier over een uur, geloof ik. Ja, op dat moment verdwijnen al die hekken en dan is Emmen weer gewoon Emmen. Volgend jaar is het in Zeeland of in Gelderland ergens. En dan is het ook hier gewoon weer Koningsdag. En ik vond het mooi wat prinses Laurentien zei, dat je meebeweegt met wat de gemeente wil. En dat dit heel duidelijk een Koningsdag zonder poespas moest zijn. Nou, toen dacht ik, nou, dat is, vind ik, een mooie term. En dat vind ik ook wel een goede beschrijving van wat we hier zien. Ja. Het is ook redelijk zonder poespas en zonder al te veel gedoe. Nou ja, we komen nu, ik mag het van mijn buurman niet meer noemen, denk ik, maar bij het sjoelen. Dat is natuurlijk ook een sport zonder poespas. En hup, die stenen in die vakken rammen. Je leert ook als een niet-Emmenaar, niet-Drent, leer je het ook wel wat beter begrijpen. Oh, kijk, we zien nu de koning. Ik zal het even beschrijven, het is radio. De koning gaat nu in de weer met sjoelstenen. Je vraagt je toch af of op Paleis Huis ten Bosch op vrijdagavond wel eens de sjoelbak tevoorschijn wordt getoverd. Ja. Zou me niets verbazen over. Nou, ik weet wel dat dit wereldkampioen sjoelen is. Zeker. Die komt dus gewoon uit Emmen, Johan Withaar. Ja, Klasina Veen. Zeker, en zo kan ik er meer mensen noemen. We waren bij het Dansplein. Ik herinner me opeens Naomi Colijn. Ik herinner me Harma Schade met Wendy. Die waren wereldkampioen. Ik herken Urban Dance Band. Wereldkampioen dansen. Dus hier komt veel weg. De uitblinkers van Emma staan daar. Wij gaan naar dat plein. Daar is Josephine Trehi. Ja, bij dat Sjoelen. Ik sta bij Jacqueline. Hoi. Hoi. Een van de Sjoelbakken hier. En een bekendheid in de Sjoelwereld. Nummer 3 op de wereldranglijst. Klopt. Ongelooflijk. Ondertussen is de koninklijke familie hier ook druk bij jouw Sjoelbak bezig. Prins Bernard Jr. en Amalia is ook aan het kijken. Is Emma zo'n grote Sjoelstad? In Klusingeveen hebben we best een grote vereniging. Dus dat... En hoe kom je zo goed daarin? We hebben ooit een bak aangeschaft en toen zijn we bij plakken bij de sjoelvereniging. En sindsdien hebben we gesjoeld. Want het is echt een professionele sport dan? Ja. De NOC, NSF, die heeft zich er echt mee bemoeid en het is een echte sport. Dus Amalia gaat het nu proberen. Moet je nog wat tips misschien geven? Ik moet eerst even kijken. Nou, volgens mij doet ze dit hartstikke gecontroleerd. Want zit er een bepaalde techniek achter? Rustig blijven en concentratie. Dat is natuurlijk heel veel om de bak ook gaande. Dus om je dan nog te concentreren, dat moet je maar kunnen. En voor de rest rustig blijven. Kijk hoe de kanten lopen. En als het niet rechtstreeks werkt, hoe speel je dan? En daar speel je een beetje op in. Dus, het is een beetje zoals met darten. Het is niet dat je denkt, dat zomaar even wat stenen in een hokje proberen. Nee, maar het is echt concentratie, focus. Ja, elke bak is weer anders. Dus, Zo. We hebben hier ook verschillende bakken staan. De Schilte en de Heemskerk, dat zijn echt wedstrijdbakken. En de gekleurde bakken die zijn echt voor de lol. Daar zou je nooit een wedstrijd op kunnen spelen. En de Schilte, de oude, die zijn weer wat makkelijker te gooien. En de nieuwere, die zijn wat lastiger, maar dat biedt ook weer meer uitdaging. Dus zo heb je voor ieder wel wat wils. Nog even, want hoe oud ben jij? Ik ben 25. Dus er zijn niet veel mensen van jouw leeftijd denk ik die sjoelen? Nee, klopt. Maar je draagt het wel trots uit. Ja, ik vind het een hartstikke leuke en gezellige sport. En daar gaat het met sporten om. Dat je het naar je zin hebt, dat je leuke contacten hebt en dat je ervan geniet. Dus en dat doe ik bij het sjoelen. Goed hoor. En na vandaag moeten jullie alweer snel op pad, want WK? Klopt, het WK in Frankrijk. Dus daar gaan we met z'n allen shinen. Daar gaan we met een bus heen. En gaan we er een paar leuke dagen van maken met een hele mooie sportieve uitdaging. Hoe schat je je kansen in? Ik schat mijn kansen wel goed in. In ieder geval top 8. Succes! Ik vraag me dan af wat Joule in het Frans betekent. Joule. Joule. Voor mij is dat veel voorkomende mannennaam in het Frans. Ja, we hadden even prinses Laurentien nog even. Ja. Want die zei, die zet zich in voor de laaggeletterden. Al jaren. En ze zegt, dat is toch een thema dat hier ook aan de orde komt. Ja. En waar ik met mensen over heb kunnen praten. Ja, dus dat zat in het programma, maar voor ons redelijk verborgen. Minder prominent dan dat bijvoorbeeld vorig jaar het gesprek met de toeslagenouders was, bij wie ze overigens ook betrokken is, hè, met haar stichting. Dus het heeft een iets minder prominente rol gekregen. Nou, en dat is dus dat evenwicht wat zo'n gemeente zoekt met het Hof. Daar is natuurlijk heel veel overleg over. Dit programma hier is wel een maand of 8 aangesleuteld. Totdat iedereen er helemaal tevreden mee is. Maar ik vond het mooi hoe ze vertelde dat ze zich toch een beetje laten leiden door wat die gemeente voorstelt. Dat geef wel een inkijkje in hoe dat gaat. Jeu de palais, zo heet het in het Frans. Schitterend. Johan? We hebben het even over laaggeletterdheid. Ja. Dat klopt, dat is hier ook. Maar ik wil er tegenover zitten dat we hier bijvoorbeeld in de gemeente een Nobelprijswinnaar hebben. Ben Veringa. Ja? Dus je kunt het altijd van twee kanten belichten. Zeker. He? Het is net een gewone stad in Nederland waar je positieve en negatieve kanten hebt. Ja, maar laaggeletterdheid is die mensen hebben een taalachterstand, maar die kunnen ze inhalen. En als ze daarbij gestimuleerd worden, is dat al heel mooi. En het is juist prinses Laurentien en haar stichting die zich daar sterk voor maakt. Ja. Dus daarmee zeg je niet dat ze minder zijn dan Ben Veringa. Nee, dat zeg ik zeker niet. En ik ben ook heel blij dat we hier vroeger een wethouder gehad hebben. Zegening Harders. Die heeft ongelooflijk veel aan het onderwijs getrokken. Mm-hmm. Waardoor we hier dus nu ook hoger onderwijs in Emmen hebben. We gaan weer naar de route, naar Mark Robin Visser. Waar sta jij op dit moment? Nou, ik ben even tussen het publiek gestaan. Ja, de stoet is hier nu voorbij. Mensen kunnen het natuurlijk ook volgen op grote schermen die hier allemaal staan. En ik wierp daar net een blik op en toen dacht ik, het lijkt wel of ik naar een sportwedstrijd zat te kijken. Maar dit was het sportgedeelte, hè? Ja, ja, natuurlijk, ja. Hebt u hem ook echt gezien of alleen op de schermen? Ja, we hebben echt gezien. We waren daar bij Hema gestonden. Vond u het leuk? Ja hoor, zeker. Ja. Ja. Het is de eerste keer dat ik was bij de Koningsdag. En ik heb de koning en de koningin gezien. Fantastisch. Ja. Nou, dan gaat u met een tevreden gevoel naar huis. Zeker. Ja, fantastisch. Bent u ook blij? Ik ben heel blij. Emmen positief op de kaart. Geweldig. Is dat belangrijk, ja? Ja, vind ik wel. Als je kijkt hoe slecht Emmen er meestal uitkomt. En dat we nu zoiets moois neerzetten, dat is toch mooi? Ja, dus de score kan omhoog voor Emmen. Is bij mij altijd al hoog, maar okay. Missie gaat u nu in het hele land wat hoger. Ja. Hey, en hou jij ook van Emmen? Ja. Ja. Vertel eens, wat is er zo mooi aan Emmen? Nou, er zijn gewoon veel winkels en je kan er gewoon gezellig zijn met je familie en zo. Ja? Ja. Het is fijn wonen in Emmen. Ja. En denk je dat de koning en de koningin dat nu ook een beetje gezien hebben, hoe dat hier is? Ja, ik denk het wel. Ja? Ja. Er waren natuurlijk wel heel veel mensen omheen de hele tijd, hè? Ja. Dat is niet elke dag zo in Emmen. Nee. Dat niet, hè? Nee. Nou, je ziet er in ieder geval mooi uit met de Nederlandse vlag in je gezicht gesmeerd en een mooie oranje kroon op het hoofd. Ik ruik patat. Ik ruik patat. Zijn jullie je patat te eten? Sorry. Ja. Meneer heeft de mond vol. Eet smakelijk. Dank u wel. Ja. Is het lekker patat eten na het gebeuren? Ja hoor, heerlijk. Ja? Ja. Bent u tevreden? Ja, ben ik tevreden. Goed zo. Lekker. Patatje met mayonaise. Ga ik ook zo halen. Ja. Waar is dat? Oh, daar. Bij die rij. Ja, oké. Okay. Johan Withaar, ik zie jou steeds even de wenkbrauw fronsen als gezegd wordt, Emmen staat onderaan. En ja. dat is toch een zin die heel veel voorkomt en die ook uitgesproken wordt door Emmenaren. Dat doet jou verdriet, hè? Ja, ik hoor het inderdaad ook heel veel. En wij praten hier als Emmenaren op zich niet zoveel over. Dat laten we gewoon heel gelaten over ons komen. Maar het blijkt inderdaad dat het dus, nu je het zo in de uitzending hoort, dieper te zitten als dat ik vermoed had. Ja, en wat kun je daaraan doen? Nou, bijvoorbeeld deze Koningsdag. Hè? We laten ons van het beste kant zien. En we proberen vooroordelen weg te nemen. En we proberen vooral Emmen op de kaart te zetten. En dat kun je op allerlei manieren doen. Hè? Ik bedoel, als ik zie dat de mensen in Amsterdam een garage kopen voor 3 ton... en je kan hier 2 huizen daarvoor kopen. Een garage voor 3 ton? In Amsterdam? Nou, ik dat, veel, dat, dat ga ik dat meteen doen. Dat is Paleis op de Dam, denk ik. Ja, ik druk me maar voorzichtig uit. Ja, dat ga ik meteen doen. Nee, maar snap je? Want Jeroen, jij bent hier ook, hebt hier rondgelopen. Ja. Je hebt de sfeer geproefd. Ja. Daar heb je ook over geschreven vandaag in het AD. Ja. Of gisteren stond dat erin. Ja. Is dat iets wat jou ook is opgevallen? Ja, mensen beginnen er ook uit zichzelf over. En ik denk dat we dat hier straks op het Raadhuisplein, waar het eindfeest is, ook gaan zien. Hier is ook de huldiging geweest, Johan, toen FC Emmen naar de Eredivisie ging. Ja, was erbij. Ja, je was erbij. Ja. En mensen die daar ook bij waren, die vertelden mij, nou, die vreugde, die explosie, die emotie, die hebben we nog nooit gevoeld en gezien in Emmen. En eindelijk mochten we een keer trots zijn op onszelf. Nou, maar dat betekent dat het dus heel diep zit. Het zit echt diep. En Daniel had het er net over. En dat de laatste woorden van Daniel, die spraken jou ook heel erg aan. Want het mag ook wel eens gezegd worden hoe mooi het hier is. Hoe maar leuk helpt hier zo'n Koningsdag een stad nou echt om op de kaart gezet te worden? In dit geval wel. In dit geval ben ik daar wel van overtuigd. Nou ja, we lopen straks naar de... Of wij niet, wij blijven hier lekker zitten. Maar de koninklijke familie loopt straks naar de dierentuin. Dat is natuurlijk ook mooie promotie. Ja. Ja, we gaan naar Malou Petter, die spreekt met de koninklijke familie. Aantrekkelijkheid, daar denken de Emmenaren zelf heel anders over. Ik ben even benieuwd, wat voor indruk heeft u vandaag opgenomen? Wat zijn de positieve dingen die u hier ziet? En heeft u misschien een mooie tip voor de stad? Ik loop nog steeds helemaal over van alle indrukken. Eerste indrukken, de warmte, de hartelijkheid, de ongelofelijke samenwerking die deze dag tot stand gebracht heeft hier in Emmen, hier in Drenthe. Ik denk dat de Drentenaren, de Emmenaren echt heel trots mogen zijn op wat ze hier neergezet hebben. En ik denk dat die lijstjes die kloppen van geen kanten. Want die mensen zijn, het is zo'n fantastische plek om te wonen, te werken, te recreëren, vakantie te vieren. Ik denk dat dat ook heel goed uit de quiz kwam. Dat het heel duidelijk is waar Drenthe voor staat, waar Emmen voor staat. En ze echt heel trots mag zijn op wat hier is. En wij zijn met heel veel plezier met ons gezin, met de hele koninklijke familie hier naartoe gekomen om mijn verjaardag te vieren. Bedankt. Dat was natuurlijk niet Malou Petter. Oh, Maxima wilde nog wat zeggen. Dat wil ik aan toevoegen. We spraken met een paar mensen en, van de cultuursector. En heel veel van hen die kwamen toch niet oorspronkelijk uit Emmen. En die zijn toch naar hier gekomen om de rust en inspiratie in de natuur te krijgen. En wat ook die nabuurschap, hè, die hier zo kenmerkend is, is wat hen ook enorm heeft geholpen om toch hele mooie dingen te maken. Dus blijkbaar is het wel iets heel magisch hier. Oké, hartstikke bedankt. Dat was dus inderdaad niet Malou Petter, maar TV Drenthe. Vandaag niet de NOS als eerste. Maar nu wel, met uw verjaardag. U bent weer met iedereen bij elkaar. Iedereen is terug uit het buitenland. Hoe is dat voor u? Nou, met je eigen gezin de verjaardag te kunnen vieren, dat is natuurlijk het allermooiste wat je kan meemaken. En heel blij dat iedereen er weer is. Dat we allemaal samen kunnen zijn en ook dat we samen in Emmen kunnen vieren. En daarna ook gewoon natuurlijk met z'n vijven en met vrienden en familie. Is natuurlijk heel bijzonder. En ik ben heel dankbaar dat iedereen in volle gezondheid hier weer aanwezig is vandaag. Want prinses Amalia, even naar u, heeft een jaar in Madrid gewoond en gestudeerd. Hoe was dat? Nou, wel natuurlijk door bepaalde omstandigheden erheen moeten verhuizen. Maar ja, daar was Madrid nou eenmaal. En ik moet eerlijk zeggen dat het was een geweldige tijd. Wat ook weer leven hier weer enigszins mogelijk heeft kunnen maken. En ik ben ontzettend dankbaar voor iedereen die dat voor mij daar mogelijk heeft kunnen maken. En ik ben blij om terug te zijn. En kon u daar dan weer gaan en staan, dat wat u zo ontzettend miste in Nederland, wat u eerder vertelde? Ik heb daar wel inderdaad wel iets meer mijn vrijheid kunnen vinden dan hier mogelijk was. Even dan naar uw moeder. Want hoe is dat dan voor u als uw dochter vanwege ernstige bedreigingen daar naartoe gaat? Dan gaat ze alleen naar Spanje. Ja, tegelijkertijd. Ze is een zelfstandig meisje en een hele slimme. Dus ze kan het heel goed aan. En ik gun haar met name. Dus het uiteindelijk voor een ouder, u weet hoe het is, het gemis van het niet hebben, maar toch wel de vrijheid en de vleugels dat je een kind moet geven om zichzelf te gaan ontwikkelen. En dat hebben we toch gedaan. En elke keer als ze wegging was met een traantje, maar ook met een glimlach. Nu is ze er weer. Ja. Ga ik even naar uw andere dochter, prinses Ariane. Wat ziet u er prachtig uit. Niet Spanje, maar Italië. Is het voor u? Hoe is het leven daar? Echt een hele mooie ervaring. Zeker, zeker. Wel blij nu om terug te zijn, want ik miste mijn ouders wel. Zeker op zo'n mooie dag als hier. Wanneer mist u ze het meeste dan? Ja, elke dag wel een beetje, tuurlijk. Het is wel een afstandje, dus ja. Ja. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar parlo un po' de Italiano? Mijn Italiaans is così. Maar dus, ik werk eraan. Maar ja, Met de dag beter. Hopelijk. Prinses Alexia, van u weten we eigenlijk nu even een tussenjaar. Kunt u iets vertellen? Wat heeft u gedaan? Ik ben heel gelukkig geweest om veel te kunnen reizen dit jaar. Andere culturen te leren kennen. En vooral om met wat anders bezig te zijn dan school. Want daar was u aan toe? Ja, gewoon een jaar bezig met andere dingen bezig zijn. En een beetje werken en een beetje reizen. En wat was de mooiste reis? Ik snap dat u niet alles wil vertellen, maar wat was een bijzonder moment? Ik denk, in zo'n tussenjaar is elk moment bijzonder. En ik heb ook overal heel veel van genoten. Volgend jaar, wat gaat u doen? Ik laat het weten als ik het weet. Hoopt u in Nederland of het buitenland toch? Wij weten het ook pas als zij het weten. Dus ik laat het volledig aan onze dochter over. En zij zal in overleg natuurlijk met ze is zo ongelooflijk breed van interesse. Ze kan zoveel kanten op dat ik echt ook met spanning afwacht waar ze uiteindelijk voor kiest. Die steun heeft hij. Dank u wel voor uw tijd. Veel plezier nog even met elkaar. Dank u wel. Ja, dat was Malou Petter in gesprek met het koninklijk gezin. Josephine Trehi, wat viel jou op aan dit gesprek? Ja, nou, enorm veel positiviteit en vrolijkheid natuurlijk. Dat is ook waar Koningsdag voor bedoeld is, voor het gezin. Hè? Om dit hier te kunnen stralen en ook kunnen uitstralen waar ze voor staan. Verbinding, thema ook van deze Koningsdag. Ik was heel erg benieuwd wat prinses Amalia zou vertellen natuurlijk over haar jaar in Madrid. En over hoe haar leven nu weer is. Maar je merkte ook wel dat ze weinig details geeft. Behalve dat ze dankbaar was dat ze daar kon wonen. Iets meer bewegingsvrijheid had dan in Nederland, dan in Amsterdam, waar ze nu weer woont. En, maar goed, dat ze daar dus heel gelukkig mee was. En de andere prinsessen die ook vertellen dat ze blij zijn om hier te zijn en ook weer thuis zijn. En de koning die sprak over Emmen met hele positieve woorden. Hele positieve woorden, ja. Dat hij hier zo warm ontvangen is, zo mooi om dit te zien. Mensen hier zo trots zijn op hun stad en dat hij daar ook zo van geniet. Een en al vrolijkheid hier, dat is het enige wat ik kan zeggen. Jeroen, wat is jouw eerste indruk na dit gesprek? Nou, ja, je hoopt natuurlijk ook te horen wat prinses Alexia nu gaat doen en wat ze nu doet. Maar dat is wel heel vaag. Die werd niet heel specifiek. Als ik het weet, laat ik het weten, zei ze. Het is ook wel een beetje de leeftijd waarop zij is, zoals tieners aan het eind van hun tienertijd ook een beetje zijn, toch? Ja, ja, heel een beetje werken, een beetje reizen. Niet te veel zeuren nu, ik zie het wel. Dat schat ze wel een beetje eigen uit. Keuze maken. Ja, ja, ja. Nee, fijn dat ze dat kan. Hè. Dat, de nummer 2 heeft die vrijheid natuurlijk ook wat meer dan de nummer 1. Maar goed dat ze dat kan. Maar daar reageert haar vader ook heel sympathiek op. Ja, ja, ja, nee, hij straalt altijd uit dat zijn kinderen dit allemaal wel een beetje zelf mogen bepalen. Er was ooit een gerucht dat prinses Amalia, echt voor de bedreiging hoor, maar dat zij in China zou gaan studeren. En dat bracht een ander medium. En toen zei koning Willem-Alexander, nou, ik heb er maar even gebeld om het te checken. Maar nee hoor, dat is niks van waard. Waarmee die deed voorkomen alsof die, nou ja, hij hoort het wel inderdaad als beslissing genomen. Zo werkt het natuurlijk niet. Ja, we zijn daar bijna aanbeland aan het laatste deel van het koninklijk bezoek aan Emmen. Dat gaan we straks allemaal horen. Uiteraard heeft u vragen voor onze gasten hier aan tafel. Laat dat dan weten via onze NPO Radio 1 app. Tot zo. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Het ziet er vaak zo ontspannen uit. Die koninklijke familie die een stad bezoekt op Koningsdag. Maar het protocol is nooit ver weg. Human. Hoe belangrijk zijn protocol en etiketten nog anno 2024? Hoe gedraag je je als gast tijdens een staatsbanket? Kun je in gesprek met de koning zomaar elk onderwerp aansnijden? En wie bepaalt eigenlijk hoe het hoort? Koen Verbraak. Daar praat ik over op Koningsdag met etiketten-experts en protocolprofessionals. Een gesprek over het belang van etiketten en de wereld achter koninklijk ceremonieel en protocol. Vanmiddag om 3 uur in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië-Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Gebied 19. De briljante roman van Esther Gerritsen is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Gebied 19 snijdt prangende kwesties van onze tijd aan. Nu in de boekhandel. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Gebied 19. De briljante roman van Esther Gerritsen, nu in de boekhandel. Ga je verven dit voorjaar? De vakman van Hugo geeft je altijd het juiste advies. Neem Histor Perfect Finish lakverf voor een perfect resultaat. Nu bij Hugo 50% korting. Voordelig verven? Ga naar Hugo, de bouwmarkt die echt helpt. Zorg verlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in 1 dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. NPO Radio 1. Frits Spits en Simone Wijmans. Welkom terug in Emmen bij het Atlas Theater, waar de koninklijke familie omheen loopt. Ja, het is 1 uur. Het laatste half uur van de Koningsdag-uitzending gaat zo beginnen. Eerst het NOS-journaal met Jan van der Put. En die wandeling van de koninklijke familie door Emmen loopt op zijn eind. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariaan spraken met inwoners en kregen optredens van artiesten uit de regio voorgeschoteld. Ook deed de familie mee aan een quiz die werd gewonnen door het team van Maxima. Koning Willem-Alexander viert vandaag zijn 57ste verjaardag.

We gaan naar verslaggever Josephine Trehi. Waar is de koninklijke familie op dit moment? Ja, aangekomen bij Wildlands, het dierenpark hier. Tenminste, ze gaan niet echt het park in. Ze blijven op het aankomstplein waar pianomuziek is van twee bekende Drentse pianisten. En er is een voorstelling van, hoe zeg je dat, ja, poppen in de vorm van dieren waar mensen dus in zitten en die treden hier op het plein op. En er zijn ook mensen die hier uitgenodigd zijn om langs de route te staan. Dat is namelijk van het woonzorgcentrum hier, de Holbert. Dat is een verzorgingshuis, maar mensen staan hier ook heel veel in rolstoelen en in rollators. Maar het is dus gaan regenen. Maar mevrouw, wat zei u nou? U mocht geen paraplu nemen? Nee hoor, hoeft niet nodig. Maar mocht dat ook niet? Mag dat niet? Zei u dat nou? Nee, we doen even de paraplu af omdat de koning zo komt. Oh, op die manier. Ja, ja, maar het mag wel, want het wordt dus opeens helemaal nat. Ja, goedemorgen. Ja, hoe vindt u dat de koning hier is? Ja, geweldig. Uniek. Ja, want u woont hier? Jawel, ik zit in de Holdert. Ja. En ja, ik vind het heel bijzonder. Maar ik heb het ook een keer meegemaakt met Beatrix, ook van heel dichtbij. Oh, waar was dat? In Houten. Houten, ja. En er was dus de Zuid-Molukse kerk was geopend. En dat was weer ook van heel dichtbij. Dus dat was natuurlijk heel uniek ook. Ja. Ja. Is het belangrijk dat de koning in Emmen is, vindt u? Geweldig, ja, absoluut, vind ik wel. Ik vind het een hele eer. Wat heeft u trouwens over eer gesproken? Wat heeft u voor lintje opgespeld? Mijn man was veel van huis voor zijn werk. En die werd gehuldigd na 40 dienstjaren. Oh, ja. En toen kreeg ik een klein speldje. Omdat ik mijn man zoveel heb moeten missen. Ja. Bij wijze van. Ja. Ja. En woont uw man ook hier? En dat mag ik hier ook dragen. En woont uw man ook hier? Nee, mijn man is al 15 jaar overleden. Oh, ja. Ja. Ja. Dus, ja. Beetje triest, maar dat is gewoon een beetje anders. Ja. Oh, kijk, daar is de familie. Ik zal even opzij gaan, dan kunt u genieten. Ja, oké. Okay. Dankjewel, goeiedag. Mark Robin Visser. Mark Robin Visser, veel publiek kan helemaal niet dat Wildlands in. Hoe zit het feestje bij jou verderop? Nou, Frits, moet je luisteren. Wie dacht dat de koning vandaag de enige is die jarig is, die heeft het grandioos mis. Want er zijn hier ook allemaal mensen bij elkaar gekomen die vandaag ook jarig zijn. Zoals, wie hebben we hier? Antoinette. Antoinette, gefeliciteerd met je verjaardag. Dankjewel. Ben je een beetje in de watten gelegd? Ik ben ontzettend verwend. Wat is er gebeurd? Zo waar was daar een zetel voor ons geplaatst. Hapjes, drankjes stonden direct klaar. Jullie waren uitgenodigd? Ja, ja. Samen met andere jarigen? Diegene die heb ik niet echt gesproken, maar ik zag wel aan diegene en hoorde in de wandelgangen dat die ook zeker jarig waren. Jullie hadden een riante plaats langs de route. Heel goed uitzicht. Ja. Willem-Alexander en Maxima die stonden recht voor onze neus. Ja. Bij de krokettenkoning te genieten. En bent u dan, hele onbehoorlijke vraag, net zo oud geworden als de koning? Of ik, hoe zit dat, Antoinette? Ik ben vooralsnog 1 jaar jonger. Nou, het zal altijd wel zo blijven. Daar gaan we vanuit. En je mocht ook een introducé meenemen. Wie heb je meegenomen? Mijn lieve dochter, Sascha. Dag Sascha, gefeliciteerd met je moeder. Heel erg bedankt, dankjewel. Vond jij het ook leuk, Sascha? Ik, eerlijk zeggen. Ik vond het wat minder, niet aan mij besteed. Maar het is leuk om de koning te zien, maar daar blijft ze ook wel een beetje bij. En wat was er dan minder? Waren de hapjes niet lekker? Nee, daar staat het niet. Nee, dat... Wat is het dan? Wat is het dan, Sascha? Het was meer... Wilde je eigenlijk wat anders doen? Dat sowieso. Wat wilde jij dan doen? Een beetje drinken, zo'n koningsnachtvier. Je had vannacht een beetje door willen halen. Ik had vannacht willen door. Die van je moeder? Nou ja, is niet zo verstandig, hè? Heb je je moeder wel ontbijt op bed gebracht vanmorgen? Dat natuurlijk. Ze is mijn koningin. Je moet er wat voor over hebben, hè? Sowieso. Hoor je dat? Je bent haar koninginnetje geworden. Ja, zo voel ik me ook geregeld. Zeker op dit soort momenten, dat ze toch de tijd wil nemen om met mij mee te gaan. Dat vind ik bijzonder. Ja. Ik krijg er zelf ook helemaal een feestelijk gevoel van eigenlijk. Nee. Laten we echt beginnen. Ja, want jullie gaan er even uit de keer. Nog volle bak naar voren stieren richting podium. Ja. En gaan dansen en horsen. Forever Young. Ja, daar ben ik. Hey, veel plezier. Dankjewel. Geniet ervan. Komt goed. Dag. Simone. Dankjewel. Fijne dag u. Simone, jij zit dichter bij het raam dan ik. Het gaat hier en flink los. Ja, alles is liefde, eens. Wordt gezongen. Ja. Iedereen is lekker aan het meehossen. Met een bekende zangeres uit de regio. Rosa da Silva is haar naam. Rosa da Silva, en ze maakt er wel een mooi feest van. Laten we even luisteren. Is liefde voor wie denkt dat het te laat is. ondersteund door een geweldig koor en een liedje van Bluffen. Overigens, alles is lief. En deze Rosa da Silva heeft maandag ook in dit theater, het Atlas Theater, opgetreden bij het zogeheten Koningsdagconcert. Dat is altijd een paar dagen voorafgaat aan Koningsdag. Is er een concert voor de koninklijke familie? Dat wordt volgens mij vanavond op televisie uitgezonden, als ik het goed heb. En daar waren de koningspaar, prins Constantijn en prinses Laurentien en prinses Beatrix, die waren daarbij. Prinses Beatrix vond het ook mooi dat ze een avond hierheen kon komen. Ja. Johan Withaar, jij, jouw ogen glimmen met dit, bij dit concert. Ja, ik hoorde net ook de achtergrond, een geweldig orkest, maar ik hoorde een gitaarsolo. Ja. Natuurlijk, Daniel. Daniel Lohuis. Daniel Lohuis, onmiskenbaar Daniel. En die gaat straks optreden. We wachten daar natuurlijk op. Maar eerst nog even. De koninklijke familie liep net Wildlands in. Mm-hmm. Dat is niet gebruikelijk. Nee, dat heb ik nog niet gezien op Koningsdag. Dat ze zeg maar bij een, ja, wat toch een commerciële onderneming is, naar binnen lopen. Maar ja, het is natuurlijk ook een beetje city marketing, hè, zo'n dag. En denk je aan Emmen, wil je Emmen laten zien aan de rest van het land, dan hoort Wildlands daar volgens mij zeker bij. Maar ze liepen niet echt naar binnen, hè? Nee. Ze liepen meer naar de rand. Ja, dat is ook zo. Er wordt gesproken. Nee, de koninklijke familie loopt nu voor het podium langs, schudden wat handen. Maxima zwaait naar het toegestroomde publiek. Nou, dit waren de mensen die inderdaad vanochtend vroeg al daar op die eerste rij stonden. Die worden nu min of meer beloond met een handje en een gesprekje. Voor hun geduld. We hadden het over Wildlands. Wildlands. Ze zijn niet echt naar binnen gegaan. Nee. Dus je laat het zien, maar het is ook niet veel groter dan dat. En ja, het hoort toch bij Emmen. Het is ook goed om te laten zien. Nou, dat Noorderdierenpark, wat Johan vertelde, is dus weg. Dat is een mooi park geworden, stadspark. En nu is er een dierentuin, overigens geopend door de koning, een paar jaar geleden. Ja. Waar speelt Wildlands zo'n grote rol in dit programma? Heb je enig idee? Nou ja, daar hebben wij natuurlijk ook navraag naar gedaan hoe dat qua geld zit. Hè. Laten we het toch ook maar even over geld hebben. Daar kregen wij als journalisten niet echt uitleg over. Maar je kan nog wel aannemen dat Wildlands ook een bijdrage hieraan levert. Maar ja, het hoort natuurlijk ook wel bij een visitekaartje voor Emmen, wat dat vandaag toch ook een beetje is. Dat je laat zien van, nou, je kan hier naartoe komen, je hebt een mooi centrum, maar je hebt ook, pal naast dat centrum, heb je een prachtig dierenpark. Johan Withaar, dat Wildlands betekent voor jou ook veel. Ik begrijp dat je er iedere dag naartoe gaat. Ja, nou, iedere dag is te veel gezegd, maar bijna elke dag. Het is zo'n geweldig mooi begin van de dag. Je staat op, je gaat op de fiets naar Wildlands toe. Je komt daar zo ontspannen, rustig kom je er binnen. Je kunt genieten van de beesten. En ik zie elke dag weer nieuwe dingen. Ja, Wildlands. Wat zie je dan bijvoorbeeld? In tegenstelling tot wat ik altijd hoor, dat je zo weinig dieren ziet. Johan Derksen benadrukt het ook iedere keer weer in VI. Maar dan denk ik, Johan, dan ben je te snel. Want je moet de tijd nemen om dieren te zien. Want als je dus dieren wil zien, dan had je een paar jaar geleden naar Attis moeten gaan. Daar zit in elk hokje zit een aapje. Ja, en dat is hier niet het geval. Want het is een hele andere inrichting. Een hele andere inrichting. De beesten hebben ruimte hier. Zoveel mogelijk in hun natuurlijke omgeving. En als die beesten eens een keer ergens in een kuil willen slapen of achter een boom willen slapen of wat dan ook, ja, dan gebeurt dat. En dan zie je het niet. Maar wat is belangrijker? Het welzijn van de dieren of dat iemand het dier ziet. Inmiddels is de koninklijke familie het podium op aan het klimmen. We zien daar ook de commissaris van de koning, Jetta Kleinsma, die op het podium komt. En de drie zussen staan inmiddels ook op het podium. En ik neem aan dat straks de burgemeester en ook de koning zelf het woord zullen voeren. Ja, de koning die bedenkt dat het wel een origineel dankwoord. Ik weet een paar jaar geleden, Frits in Zwolle, hadden er een tekst van Coten en de Bie bij. Oh ja? Ja, en nu vraag je me natuurlijk welke. Zwolle is een einde stad. En ik kende dat niet. Dat blijkt dus een citaat geweest te zijn. Ja, van Coten en de Bie of een van hun karakters. Dus ik ben benieuwd wat hij hierover over gaat vertellen. En dan voelen we denk ik die trots even over dat plein gloeien waar we het al de hele dag over hebben. Ik zal even de tijd volpraten tot er gesproken wordt. Commissaris van de Koning Jetta Kleinsma, die heeft echt op het paleis gezegd, en nou moet u een keer naar Drenthe komen. Het is zo lang geleden geweest, 2002. Had eigenlijk Meppel en Hogeveen. Nou ja, en hier zijn ze dan. Hier zijn ze. En applaus voor Rosa da Silva. En ik zie de burgemeester al klaarstaan. Laten we even luisteren. Dat hebben jullie geweldig meegezongen. Dit is echt een geweldige ervaring. We zijn bijna aan het einde gekomen van Koningsdag 2024. Maar niet voordat we hebben geluisterd naar iemand. Ja, ik ben enorm fan van hem. En ik denk iedereen hier op dit plein. We gaan namelijk luisteren naar Hier Kom Ik Weg van Daniel Louis. Je moet ervan houden. Dat is wat ik doe. Bekend terrein, vreemd genoeg. Hoe het lekt en voelt, hoe het ruikt en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan, zingen ze elders in het land. En dan zeg ik insgelijks u ook uit zien van deze kade. Kom ik weg, vul mijn hele leven, ben met deze horizon verweven. Hier kom ik weg, hier staat ons huis, en blijkbaar kom ik door altijd weer terecht. Hier kom ik weg. Hier ben een paar mensen, zonder wie het niks is. Bekend gedrag, vreemd genoeg. De wiede wereld is er wel, via trouw en golf. Waarmee ik vaak nog groenigers heb zucht. Naar die verste verden, wil ik altijd wel heen. Maar dat gevoel draait zich weer om, zo gauw als ik dat ben. Hier kom ik weg, vul mijn hele leven, ben met deze horizon verweven. Hier kom ik weg, hier staat ons huis, en blijkbaar kom ik door altijd weer terecht. Hier kom ik weg. Ruimte smoort de drakte, stilte geeft rust. Ik ben me er niet alle dagen heel mooi van bewust. Hoe graag ik hier mag weten, ruimte zoekt met worst. Leven hier helpt net zo goed als drinkt in de tijd. Kom ik weg. Hier kom ik weg. Hier kom ik weg. Daniel Loos op het podium met Hier kom ik weg. En dan nu de burgemeester. Majesteiten. Koninklijke hoogheden, hoogheden, hier kom ik weg. Mooi Emmen. Wat hebben we een geweldig feest met elkaar. Ik zei bij de start van de route, volgens mij laten we heel veel mooie dingen zien van Emmen. Laten we heel veel mooie dingen zien van Drenthe. En een van de familieleden zei onderweg tegen mij, wat is het hier ontspannen, wat is het hier relaxed. En ik denk dat we dat vooral hebben willen overdragen. Natuurlijk, er gebeuren hele mooie dingen hier met sport en spel en het bedrijfsleven. Maar vooral hoe we hier met elkaar omgaan, laat dat een voorbeeld zijn voor heel Nederland. Als we iets... Als we iets van dat gevoel aan u hebben kunnen meegeven, dan is volgens mij deze Koningsdag geslagen. Het was een eer voor ons om dit te organiseren. En voordat ik u het woord geef, zou ik heel graag een enorm applaus willen hebben voor al die mensen die daar aan mee hebben gewerkt. Geweldig! Majesteit, we wensen u met uw familie nog een hele fijne verjaardag. Het was een eer om dit te organiseren. En ik zou zeggen, kom nog eens terug. Hier kom ik weg. Mooi Emmen. Dank u wel. Mag ik u het woord geven? Heel, heel, heel, heel veel dank. Meneer burgemeester, mevrouw commissaris. Mag ik u... En net achter u natuurlijk al die medewerkers en iedereen die in Emmen en in Drenthe verantwoordelijk was voor vandaag. Namens mijn familie heel hartelijk danken voor een hele, hele bijzondere Koningsdag. Emmen heeft laten zien op een manier samen te werken. En ook laten zien dat op maakt niet uit, lijstjes, peilingen, ze kloppen gewoon niet. Emmen is een hele sterke stad waar je graag wil wonen, waar alles gebeurt. Wat Emmen, wat jullie allemaal gedaan hebben, voor mij in ieder geval... ik kan alleen maar voor mezelf spreken... wat jullie gedaan hebben als Emmen vandaag... dat jullie hebben een zaadje geplant bij mij. Een deel van mijn hart geworden... dat iedere keer als ik terugkom in de provincie of in Emmen... dan zeg ik, hier kom ik weg. En ik heb ook begrepen dat als iets heel fantastisch is... dat je zegt, het kon minder. Ik zeg jullie deze Koningsdag, het komt veel minder. Heel hartelijk bedankt allemaal. De toespraak van de koning. Josephine Trehi is hier aan tafel aangeschoven. Josephine. Sorry. Wil Wilhelmus van Rosa da Silva en het Wilhelmus, waar ik heel even doorheen zit. Excuus. Josephine Trehi, je hebt de hele tijd met de koninklijke familie gelopen. Wat voor een indruk maakte ze op jou? Nou, dol enthousiast. Bijna hetzelfde als het publiek. Het was echt alleen maar glimlachen, overal aan meedoen. Echt de tijd nemen voor de mensen langs de route. Geïnteresseerd. Een en al positiviteit. En van tevoren dacht ik, oh, wordt dit een Koningsdag een beetje kneuterig, hè, met dat sjoelen en spel. En... Maar het gaf ook iets totaals ontspannends aan deze Koningsdag. Het was ook iedereen heel benaderbaar. Weinig stress, echt genieten. Johan Withaar, hoorde je iets terug van wat je wilde horen? Ja, ja, zeker. En wat ik eigenlijk nog miste als allerlaatste woord van onze koning... Ik ben een Emmenaar. Ja, maar hij zei toch, hier kom ik weg. Hij zei, hier kom ik weg. Ja. En het kon veel minder, ja. Zei hij. Ik vond het echt... En een zaadje geplant. Heb je iets van Cote en de Bie nog opgepikt, nee, Jeroen? Vandaag niet. Maar ik, je ziet dat dit koningspaar de afgelopen jaren... ook best wel behoorlijk op de Randstad gericht was. Hè? En dat ze in Drenthe echt bijna nooit kwamen. Wie weet dat dit voor verschil maakt. Je ziet ook dat ze meer naar... Twente gaan, naar Limburg, Zeeland. Maar ik denk dat we hem hier nog wel vaker terug zullen zien de komende jaren. Nou, ik ben heel erg benieuwd. We hebben ook aan luisteraars gevraagd om te reageren. En die reacties van luisteraars die gaan toch vooral over dat rapportcijfer... voor de koninklijke familie en voor de koning. En Diane zegt, het is een feestelijke dag. Kunnen we het daar niet over hebben? En Rob stuurt, moeten we daar echt elke dag zoveel aandacht aan geven? Josephine en Jeroen, is dit toch de zoektocht... om toch iets nieuws aan zo'n dag toe te voegen? De enquête. Ja, toch wel. Kijk, het is een en al vrolijkheid wat ik net zeg. Maar uiteindelijk is ook interessant gewoon... Kijk, dat is namelijk hier, hè. Het is ook interessant om te weten... hoe kijkt de rest van het land naar het Koningshuis? Wat doet het? Hoe zit het met die populariteit? Ja. En gebruiken ze het ook om zichzelf te ontwikkelen? Om na te denken over modernisering? Nou ja, wat je bijvoorbeeld dus ziet is wat ik net zei... dat ze veel minder buiten de Randstad waren. Dat wordt dan gesignaleerd her en der. En dan zie je dus dat ze zijn echt niet uit de Twente, Limburg en Groningen weg te slaan dit jaar. Dat valt mij wel heel erg op. Dus ze zullen altijd zeggen, ze spreken toenmalige koningin Beatrix na... populariteit is iets vluchtigs en wij zijn er voor de continuïteit. Dat is natuurlijk ook zo. Deze koning zit er waarschijnlijk 30, 35 jaar. Als je die populariteit nu zou meten, na vandaag... Ja, hier. Sowieso in Nederland, zou zo'n dag dan... andere cijfers tevoorschijn toveren. Ja, dat denk ik wel. Aan de andere kant, jullie peilen volgens mij ook altijd voor Prinsjesdag. Mm-hmm. Dat is tussen de twee Koningsdagen in. En de cijfers die we net zagen, liggen voor mij geheel in lijn met wat jullie dan laten zien. Jeroen Schmalen, oh nee. Ik wilde zeggen, want je noemt inderdaad Prinsjesdag. Toen hebben we ook die enquête gedaan. Maar je ziet ook, als het gaat om het verbeteren of het moderniseren... dat is iets wat ze met Prinsjesdag natuurlijk ook doen. We hebben het al aan het begin van de uitzending over gehad. Daar meer een feest van maken zoals dit. Want zeker dat dit belangrijk is en zeker dat het wat doet. Nog even een laatste rondje. We zijn bijna aan het einde van deze uitzending. Wat zal jullie het meeste bijblijven? Johan Withaar. Een happening. Een happening, een ontzettend blije happening. En ik ben heel blij dat ik gewoon daar een bijdrage aan heb mogen geven. Je kijkt heel gelukkig, Johan. Ja, ik zong het volkslied net mee. Ik had de tranen bijna in de ogen. Ik vind het geweldig. Ja. Jeroen? Ik heb nu kippenvel, want ik vind dit een ontzettend mooi liedje. Op fietsen van Skik, van Daniel Loos. Ik heb mijn fiets achter in de auto liggen. Ik ga zo dit pak uitdoen, mijn fietskleren aan. Dan ga ik lekker in Drenthe een stukje fietsen nog. Ja, moet je tot diep in de avond fietsen... dan zie je die koperkleur weer aan de hemel. Josephine, wat zal jou bijblijven? Mij blijft bij dat ik eigenlijk nog nooit... de koninklijke familie, het gezin zo ontspannen heb gezien als vandaag. Ik vond het echt bijzonder. Ja. Zullen we eindigen met Daniel Lohuus? Laten we die gewoon weer met harde zetten. Goed idee. Ja, dit was de Koningsdag 2024 uit Emmen. Hier buiten vermaakt Daniel Lohuus dus het publiek op dat Raadhuisplein. Hierna Jort Kelder met Dr. Kelder en Co. Laten we afsluiten met een eigen variant van Hier kom ik weg, hier komen wij terug. Dank, mooie dag, Frits. Mooie dag, dankjewel Simone. NPO Radio 1. Afro Tros.